بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د سورت بنی اسرائیل صحیحہ بیان شو. الله وای مونږه بیان کړ دې په دې قران کې هر قسم مثالونه چې دو پن واخلی نزیاته دوتا دا قران مگر نفور. انسان چې ازلی بدبخت ای باغل لگیدلی د قهر و غضب لختی اغا نمانی اغا نمانی اغا نمانی. کده اغا علم تلاشی ارمانو کی چه ما بوزی لکبیا دنیا تا دنیا قرآن شوی دا خوکا اللہ بوزی دی ببیا ما غسی کافیری دی نمانی. زمانہ بی وایا کچھری وے سرد اللہ نا نور علیہا سنگا دو وائی. ایزن پدغا وقت کی ایک نور وے بطوری مثال لبتغاوی نازل عرش سبیلا. دو بتالاش کلیو زل عرش تا سبیلا دلاری لپرد جنگ لیو قاتلوه سبیلا بالمقاتلت کما یفعل الملوک. مدارک وی بادشاہان سنگ کئی پیوب الچڑائی نو داسی بے کولا تا انو قتل افغانستان بانی سالم دنیا حملہ اکرا دغسی بے کئی کنور آلی حوی جنگ بے کاؤ نو داسی غنی کاتا دا دا فساد دا پرالار دا. یو باوی زی شین کم بل باوی زی باران مشین کم. یو باوی دل زوی ور کم بلوی لورو. نو کد دوارو منی اجتماع دا نقیزینو کد دوارو ارتفاع که ارتفاع دا نقیزینو یو الہ نشو. یو باوی دل اولاد ورکوم بل با ویزتان اسو کمیم. دی وجنا دا اللہ بادشاہی دا الوحیت کے نور دا دنیا بادشاہی دا دنیا چی دولتونا مالونا اختیارات دا بنی آدم شتا دے. پاک دے حقا دا شریکنا اوچت دے دا غنا چی دو وائی علوان کبیرا تعالى علوا كبيرا. دا غي سرو لگید داسی اوچتواله چغا اوچتواله لوی دے علوا كبيرا یعنی کل شین ابن عباس سے وای. اما یقولون جلالین وی مرات نے شرک تھے تسبیحات وی دا اللہ اغا چ پاسمانون دی یعنی و اغم تسبیحات وی دا غی دیشان سرا دا داود توحید شو 108 کی ببیا رازی. تسبیحات وید اللہ و آسمانونا عزمکا و من فیہن ناسوک چپ دی کی دی. دیکھ تعمیم دے دا ہر یو تسبیح دا غد شان موافق تا. اللہ پاک چا دا چانکار اخلی نو اغا کی گی اغا کی گی امسا تا او گورا غیری زوروح. لیکن امسان اجدہا مار جوڑ شو فرعون سر ایسو اکڑو سمندر دریاب سر ایسو اکڑو. گرہ دیتا موجزات وائی کم خلق چی موجزات نمانی داغو دماغو کے فرق تھے. موسیٰ علیہ السلام پا پردہ کی غسل کاؤ امام بخاری باب تڑی پا گٹھ جامعی کی خودی گٹھ روان شوا نو گٹھ دا بنی آدم خو نه دی لیکن منی دا الله منی. ګټه روانه شوه زکه بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وی دی آدر دے دو خصوصیتین پرسیدلې دی یا برګې دی یا سبل عیب دی د موږ سره زکه نه لامبی د چا ذهن خرابی بزرگا هغه د علما او د انبیا او خبره نه منی ګټ روانه شو نه لاسونه نه خپې او نه چې د غوګونه چې وای ورېده موسیٰ علیہ السلام و پسی روان دے سو بی حجر گورا گٹی اومن اللہ او داد نم مسلمان دے دا اللہ نمانی نمانی دے نمانی دے نمانی دوسرا جنگ مکاوال کولی نشی دے اخپل حد تا پریگی دا چوا خراغی دے با پخپل پوشی ہر سوک چی تسبیحات و اید الله و اسمانون اوز مکا اصوک جپانی کی دی حشه نیشته مگر تسبیحات و ای سرد حمد دا غنا هر شی کی دا استعداد دی دا اللہ حکم بنی داود علیہ السلام تسبیحات باوی نو غرب و سرهم تسبیحات وی آواز براتا دی نزیاد پو کول نی لیکن تاسو نه پویږئ په تسبیحاتو داغو حبر الامد ترجمان القرآن وایي چې دا په لغت د هغه دی یا په کوم لغت دی هغه الله پویږي لا تفقهون تسبیحهم جلالین وایي دا ستاسو په لغت باندې نه دي دا مرغه یو بل سره خبرې کوي داستا پا لغت ندی اللہ علیم دے اللہ غفور دے یعنی دو کبا دی خبری کئی نو تتلوار مکوا تتلوار مکوا دو با نمانی کلا چه تا قرآن لولی زمان نبی زگر زوم ستاو داغا چا منز کی چیمانی پا آخرت نیشتے حجابم مستورا جعلنا لپر مفول بهی شوا منگا گرزو حجابا پردا مستورا مستور دسترگونا دا مدارک مانا کئی پدیب حامیم سیجد یعنی جتاو گری پینزم آیات تا تاو مخامخ کاری گی مفسرین کرام وائی د دشمن د نظر نه چې ځان بچکای چې ته بچ شي هغه لپاره عمل درې آیاتونه دي قران پاک کې یو دا شو ته چې قران لولې مونږ ګرځو ستاو د کافرو منځ کې حجا هم مستورا دا تبت یاد ابی لهبین و تبت نازل شو نو دا د ابو لهب او داغه داغه ټبر په حق کې راغلی دی وایي هغه به تلله د ځنګل نه به لرګي ګېډی راوړه زنانه له مناسب نه دي دا د خست عمل دی نبی علیه السلام ته به سپکې ویلې سپکاوه نو دا راغله نبی علیه السلام خواته چې سووی و تا نانی و تا منگوائیو اخپل جبکی نانی ماشاءاللہ ابو لحب دا نبی علیہ السلام سکت رو دیر مشر سالیو ابو بکر صدیقو یا رسول اللہ دا دلانا اخلینا فاحش دا تا دیدن پا ڈڑاشا دا با بدی ردی ہوائی نو ابو بکر صدیق تا نبی علیہ السلام ہوئی دا با ما نینی دیتا موجزات ہوائی جرانوی سشستا عمل کرے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے تبسو کے نو نبی علیہ السلام او دا غازنان مز کے جبرائیل حائل شو او آغی خزی تا نخ کاری دل نو دا دشمن نزان پتائی دی آیاتونو لغنی او گورا نو کحف نحل کی او گورا نحل کے آیت نمبر 108 تیرشو پرون اولائک الذین تبع اللہ علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولائک هم الغافلون یو دا آیات تے چھ پیخشو دا بانی دغا آیات د نحل 108 ما وایا بل آیات چې د سوره کهف کې اوس را روان ده سوره کهف کې آیت نمبر 57 ته ګورا مخامخ بتا تخکاریږي انا جعلنا لقلوب مكنتنا يفقهوه یعنی ان يفقهوه لكذا يفقهوه وفي اذانهم وقرا ندو ناوری کتو ات آواز کئی کنن دو استاد آوت نخبلی دی منز که سور دی منگ لاغ خبر بیا یه رشوا وی کت دا پونج کدی سید نیون دا سپی لکی وی کگا دا نسپی پرد دا دا دا غد تبر لکی وی کگا دا دا طول روشن خیال پلتی دا پا بازار روانی لکی و چطه کگایی او هر چا تخکاری گی درستو نخا خس نخا پکی سبحان اللہ پختون سڑے داغ تبر جپلار روان ایدی غرونو که سوکمخ لراغین و حاغ داسی شاکی واہ واغ شاکی دایا تون راجم که کنا نو ستوان پکی راغی انا جعلنا على قلوبهم اكنتنا يفقهوا وفي اذانهم وقرا وان تدوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذن نمرات جعل مذكور دي ابدا نقبل جاسيا روانوا جاسيا كي آيات نمبر يعني 23 بي شورا دے آغی پسی دو خروف دے بیا و پسی دو خان دے بیا پاغی پسی جاسیہ دا بیا احقاف دے آیت نمبر 23 سے تو گوری تھا تب اخکاری گی اللہ پاک وائی وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون دایاتون دی مفسرین تجربی بکل دی تجربی ته ضرورت نشته سیل سپټ میړنه ده پته لګی دا قرطبی مفصل ډیر په خاطر شوه دی د اندلس وای په اندلس کې ما باندې دغه سي پیښه شو دښمنانو ما پسې منډه کړه ازي وجللم نزب یو کناو زګي کې ناستم د آیتون می ولستل هغه دښمنان ایسته ورته ګوري یو بل ته وی دا سړی څه شو وی زه یو رما دا قرآن دے دا خلق حضرت روان دے زویم کدور او گرزی دا میارمان دے گرن دا نن دا مسلمان اخپل سا کیری بیری بایی لاس بانی لکلی اغیطا یعنی خوی دا قرآن دا نبی حدیث شریعت کتابونا دا طبیعت سرا نلگی نو چه نلگی کنا نستا طاقت نیشتے پزور زان لپرزور مجھوڑاوا دو آخرت تپریدا قرآن پاک وائی و جعلنا منگا گردول دید دی پزنو پردی ان یفقهو کراہیت ان یفقهو داد ابن عباس تفسیر شویو یا کیلا یفقهو داد ابن عباس تفسیر شویو لپارد دی چدو پونشین زرن لگی و سرہ دته بدبخت انسان وی جنگ وسره مکو بدبخت انسان نصیبی خرابی من ګرځول دی په غوګونو کې بوج زمانه وی کتر بیا دی په قران کې وحده یوازې یا الله ته یا الله ته یا الله ته نو بګاری گینات تا دا وی چې نو بګاری گینات وحده ابن عباس وی بلا اله الا الله کله چې رب لا یاد په قران کې یوازې نو دو اوڑی منڈوئی پخپلو ادبارو نفورا بدکتے ہیں جانور دی بدکتے ہیں تریگی دا قرآن دا وازنا یریگی لند نو مسلمان شت گورے نو دے ٹوری خبری کئی سپوری ماشاءاللہ او کتا دا علیہو سرا اللہ سر نور علیہ بیان کی بیا دے خوشحالہ دے پدے بانی زمرون 45 اولی کا دا صورت بقرہ کے دا حوالے ما جمع کری منگا خپوی گو پہاغے چپکم طرز دو غگی دی یعنی پا غلط طریقی بما یستمعون بالطریقت اللتی یستمعون کلا چی دو غگی دی تا تا ویز هم نجوا از هم مبدل منو کا از یقول وغین بدل کا کلا چی دو مشورکی نجوا نجینا کل چی وی ظالمان تاسو نیروان مگر پیو سلی پسی چی باغ جادو شوی دے مسحورا مغلوب العقل دا منعی ابن عباس سیب کلی دا زمان بی گورا سنگنگ بیانی تال مثالونا نو گمراہان شو توان بن لری سبیلا د سمیلاری لیل عناد دی عناد دو وجن توان ختم شو سبیل نمراد قرطبی جوہر القرآن وائی سبیل نمراد ہیلدا ہیلدا ہیلتن فی صد الناس عنکا دا سی ہیلا چ خلق تا نمونی کی د چا نصیب خدے غاب منی د چا نصیب خراب دے غاب نمونی تانے منی کولے نشی کم کم زین راغل مشرف پہ اسلام شو وائی کافران کلا چمگا شو اڈو کے ورفاتا چورا چور ریزا ریزا امام بخاری در رفات منا پا حطام سر کئی چورا چور یعنی خاورو سر خاوری آیا منگ بپورتا شو پنوی پیدا وخم اشکال دت ادا دے چی خاوری شن وجود کو ختم شو اس دا بی عقلا قرآن از دکئی نا دا پردے تعلیم از دکئی اپردے خو پردے دے انبی اخبل لے نو دے دا پردے تعلیم حاصل لے نو دے پردے شو د د پزین کې د پردای خبرې کې نه استلې خپل نه ځکه خپل دې ځدن کړي نو بابا چې تنره نره شوی اته وې زب څنګه پیدا کېګم نو زتانه ته پوس کوم چې ته ستاد پیدایش نه مخ کې ته څنګه وې د قسین خورو کې ریزه ریزه وې اغا غذا جورا شوا استاد مورو بلار اغا غذا اغو خورلا چلتے چلتے رو رو اغینا مینا جورا شوا وینا جورا شوا اغینا منی جورا شوا اغینا تجور شوی پا خیر راغلے او دیتا دیر نگوری قصہ میں دیتا دا بخاری بیان کلا یو تنوی اخفلو زامنو تا چه زمر شما نو حرقونی ما او سیزائی بیا آغا ایرز ما چی دے دریاب تا تیز ہوا تا او غرزوائی بابا ولی تنگی وی کپا ما اللہ قادر شن ما با سخت عذاب کی واچھئی نو پا دے با تا بچھے بچو دا غزی اکڑا بیا دریاب تا او غرزوائی ہوا تا نو سکن کی وقت لگی استرگی رب کی وقت لگی دا اللہ پا کارونو کی وقت نلگی یا دام خدای پاک دا غزرات را جمع کړه دا مخلوق لا سبق شو د بخاری حدیث دا مکرر راځي اق سړی او اغه سړی او چې کوم دل تخکاری ده اقای اقای اقای اقای د ابراهیم علیه السلام واقعات ګوره نور ډیر واقعات قران کې تیر شو د چې قران واوري همیشه د بخشي اچ دینا کرک کئی نو دیبا بدشی دو آئی چه منگا شو اڈو کی او چورا چور آیا منگ با بیا پنوی پیدا وقت پیدا کی گو داوتا تا جو بخکاری نو نطفا اغین وایت جوڑ شوی پا خیر راغلی نو داوم دا غزر رو نجوڑا و تبا کلا پویگی ایک دون دون دو دونی چار زمان بی وایا شای گٹا یا اسپنا بیا گٹی نزیاد سخش اسپنا دا او خلقا یا دا سی خلق چستاسو پسینا که داغی بیا جوڑی دل گرانی شیخ جواهر القرآن کی وائی یعنی خلقا جس میں جان ڈالی مشکل ہو مما یکبرو یکبرو یعظمو یکبرو یعظمو عن قبول الحیات لکہ جلالین کی داسی ہوئی چاہی کہ حیات گرانوی لکہ اس پنا گٹا شوا نو مما یکبرو چی دین زیادو چا تخلی نو سٹیلواتے ہوئی اور زردان چی دو بوئی من بسو واپس کئی دا چی مرشد کامل سخا حق پرس عالم سرکی ناستی نو تبا پوشی زمان بی وایا آغا بادشاہ چی تاسو پیدا کری اول زل بیا بتاسو دوباره کی نفس یون غذو نیلی کروسا هم چی تبا تا دا خبریو که دے بسر و خوزی دا دا سر دیر قیمتی دے زکا چی دیر دیر لوی سڑے دے یون غذونا یو حرکونا مانا جلالین مدارک کرده لکا مدارک کیوئی یو حرکونا سرونا بخوزی تحریک المتعجب کم سڑے تعجب کئی یعنی استیزان بسر خوزی دوبا سرونا خوزئی و یقولونا دوبا وائی یعنی پتور دا استحضار دا مانا مفسرین جلالین مدارک کئی پتور دا استحضار متاہو باس بکلئی ہو زمیر باس تراجی دے پورتا کے دل دا مانا جلالین کڑی دا زمان بی وایا عسا امید دے ابن عباس مدارک وی عصا لپار دا وجوب دے قریب دا چت عصا نزدے دا چدا با نزدے وی امید دے چی نزدے بائی کلا چتا سنار ربو بلی نفتست جیبونا مفول محذوف تے ابن عباس وی فتستجیبون الداعیا داعی دا اللہ چی تاسو تاوازو کی تاسو بے ٹول واو رائے او تاسو بے گمانو کئے اللہ بستم منگا درنگ نو تیر کرے پدے دنیا کے اللہ قلیلا مگر لگ یا فی القبور ابن عباس مانا کئے منگ درنگ نو تیر کرے پا قبرونو کئے اللہ قلیلا بیا با پوشی زما نبی وایا زما بندگانو تا یقول اللتی ہی احسن چونکہ جواب دا امر مجزوم رازی نو یقولون بنوائی یقولو بوائی ماشاءاللہ زما نبی وایا زما بندگانو تا چی اغا الفاظ وی چی اغا غوری تاسو ایراد دا حجت کوئی دلیل پا مخالف باندے نو فذکرو تلک الدلائل بالطریق الاحسن پداسی طریقی چاگا احسن وی چه پاغی کی جنگ نہیں پر زول نہیں دا امام رازی مانا کئی جواہر القرآن کی وائی نو تیزی میں اختیار آوا نن پدے حزبک تے کو فیزبک تے پدے کی دا خلق تیز الفاظ وائی او سپکی وائی نو دا مو آیا خلاص شو خبرا دا مو آیا زکتا تیز الفاظ ہوئی نو اغا پا تیش کی راغے نو تیش کی راغے اغا واسی اما ٹیک نو دا اغا تبا وا نو تاول تبا لازی حتا کرلا داس مکاوا نرم الفاظ نرم الفاظ منگ یو ذل روانو 45-46 سال مخ کی خبر دا نو تراؤڑو بانی روانو نو منگ سرا زمنگا ماشتر سے ابو اسلم نو آغا ما توی استادی دغه تزینو یا دی لاری بانی بلال شو زبطان مسئله واورو ما دیره خدا دا سی برغونی لارو چرایی غونی راغلا نو برنو یو سڑه راغه پتکه پر سر ده لخت و سخه ده اتسپی اڑی خیسته کار ده سلامی واچو من جواب ورکوی تاسو ده کم ده نراغلای ما و تاوی ده اوگای نه وی ده اوگای که یو ملاسب ده اغا کافر ده نما ماشتر سیف داسی اشاره سرپو که توسی ناو خو تس مو آیا نو آغا هم تکڑا و آغا وقت که زوم از زوانو ما که اصول لطه ولا را چوله وکنه نو خدا طریقه نده تا تا قرآن و یقول اللتی هی احسن این شیطان ینزغو بینهم شیطان خوزیاته این گره تا تا دستی ہوئی تلوی سڑی پکی لوی ده یا نده خوش شیطان و تلوی ہوئی ما غطا ہوئی می آقا کافر سوئی خدای دیتی منگ بچ کی بی خدای دیتی منگ بچ کی وی آقا خدای نمانی رسول نمانی معجزه کرامتون نمانی خیر خیرات نمانی نو آقا تا ما ہوئی معجزه حقی دی آیا سو آیاتون حدیثون می پیش کلا سڑے پا شوق کی شوخا امی معجزه حقی دی ده نبی علیہ السلام سا معجزه می او دو بیان کرلی آقا جو تسبیح پا جیب که کی خودی زید لاس نوونی ولمی دا گاڑی زرازی آقا وقت که دیر نو دا سی پا دادا کما وستا خبری زمان خواقی شوی گورو که آقا تمام مخ که ترخه خبره کرده ویکنن زمان بزرگا دا بنی آدم ترخی هم کولی شی خوگی هم کولی شی خوگی خبری بخی و ترخی بخنی بیا ما آقا پو اکو پا خیر خیرات بانی یا پا دی درود بانی یا پا هر خبر آقا پو شو اما سلیمی و تا بیان کری نو بیا می و تا او آقا سلی چه تا و تا کافر وای کنه یو خود آقا نشان ما تا او خای از که چه تا منگ پا گی گرد ورد نوشو اوز دا وی ما تا از خط تکره زوانم آقا وقت که 50 سال مخ که خبر دا می تا لیدلی دی وی ما لیدل دی می تا خو بنی لیدلی چی ما وی تا بنی لیدلی دی متوجه شو می گوره تا لیدلی دی اسی و پسی پتاقی خلاص های اداما چی تا تا وی دا سعی دی کنا وی دا خو بلکل سعی دی می اغا زی ما و چی ما وی زی ما جوزان تا غوی زنی ما پوش می بیا با جمیل رازی کنا گورا نرمی کوا میدان گرمی مکوا نبی علیہ السلام سختی ندا کری اللہ موسیٰ علیہ السلام تا وی از ہما الی فرعون انہو طغا لان شاقت نرم خبر او کام غرض داده مسئلہ با نو پٹائی خدا تا چی پکیز لگی اضافہ کائی نو داتا زن نو کرا دغا اضافی تا اللہ وی قل لعبادی یقول اللتی ہی احسن غطا گرم که نو آغا خبر جنگ تا ورسیده نو صورت حامیم سجده که وای فیضا لذی بینک و بین عداوتون کن نوولیون حمیم ستاد دا آغا پا منز که دشمنی دا او دوست ناتا دار شی لکه دا قسم ها چی واورو لدتا آغا سره دا سی کس شو تون شو از ما اللہ سی وچد که از ما آغا اللہ سی خکل که اللہ اکبر بابا زن پر ظلم جوڑا کوزگار اینو بیستا مرزی دا وایا از ما بندگانو تا پا آغا طریقی وایا چی آغا طریقا احسن وی دلائل نرم شیطان جگڑ روالی دو منز کے شیطان د انسان دشمن دے مبین ستاسو رب خپوا دے پتاسو کئی خوخشی پتاسو برحمو کی پتو بی سر یای کا خوا خشی تا سلب عذاب را کی یعنی پو موت بالکفر سرا دمان جلالین کرده ما تنی لگلے پدو وکیل وکیل زمدار نبی خبر بیان کا جنگ و سرمکا و جنگ کی خیر نیشتا دے دلیل اقلی درم ستارب خپو دے پاغا چانچ پاس منو دی پزمک دی ما غروان ور کلے دے بازو انبیاء تا پا بازو بانی پدی کی اشارہ وشوا مداری کوئی چه باز پا بازو بانی غره دی لکه صحابه طول گلو ندی خو باز دیر غره دی انبیاء طول گلو ندی خو باز پکی غره دی لکه نبی علیه السلام پا طول غره دی داغه امتم غره دی داغه ده امت مسلمانان ده دی قرآن قانون تا تیار ندی او نبی غوره دی او دی غوره نده زکا چه دی دی نبی قانون تا تیار نشو نو فساد پا ملک کچ راغه دا دی پا نتیاری دو راغه کنی فساد با نو که دم انلیوه طول دنیا دی فساد نا دک دا ما غوره والی ور کرده دی بازو لپا بازو او ما داود تا زبور ور کرده او دا داود علیه السلام نومی ولی واقعسته داود تا ما زبور ور کرده او زبور یو کتابو چپایی که زیاد دا حلال و حرام و تذکره نوا باقی که اذکارو داسی کوا داسی کوا داسی کوا پایی که در نبی علیه السلام در ختم نبوت تذکره و پر زبور که چه انه محمدن خاتم الانبیاء چه اغا خاتم الانبیاء ده اغا آخر الانبیاء ده نن مسلمانان طور گردور شو نو زچی سو پوری گورم نو داسی معلومی گی چه مسلمان سرا غیر مسلم و تگی اکرام اخپل تعلیمی و تدنکن دا غو پا تعلیم که خدا غو خبری دی که دا خدای دا رسول خو ندی نو دا غیز دکری لسدول اسکالی و سر او اخکل اوز دی منهم نشو وی دا پلان که دا منهم ندی زمان بی وایا او بلا یغا چانا چستازو گمان دی بیدالانا دایتون ما مخ کی جمع کری دی او بلای زجران الفاظ دی او بلای اغا چالا چستازو داو دا بیدا لانا چرا رسیگی گره او سڑه ظاهر دی اسباب ما تحتا ترا رسیگی تاو تا تلیفونو کن نن زمونگا قلبی پکار دی کلو که بیدا سی بی نن زمونگا قلبی پکار دی و تر شوی دی زراغ لما خواه بلتایوی زراغ لما بلتایوی زراغ لما بلتایوی دهس عالمی اسباب ده و تچی چاعت آواز که مرده یا جوانده ده خود دلتا نده استا دا عقیده دا چرا رسیگی دیتا عقیده شرکی وی دا با قرآن نورین بیا با پوشی او آیا زمان بی او بلای اغا چالا چستاسو داود داود دروغ مراد ده بدلنا فلا يملكون اغا اختیار من ندی د کشب د زور ان کوم استادونا ولا تحویلا ند گرزولو تنا مرض نشیل کوله ولا تحویلا دام نشی کوله جتان مرض واخ لیا بل چاله ور کی تحویل معنا جلالین کئ الی غیرکم زمن کلی کیو دو اندوانو اغا دیندوانو دور ما تا لگ لگ یادیگی چورت تر سالو شو اغی نپس تا خبار حال زاغ وقت که لوی اوما نو یو بودای وانو اغی با دمونه اچول نو دمونه جایز دی او سنگ دمونه او خدای پویگی دم بای اچو سوک براغی نو دم بای واچو نو بیا بای پا دیوگا و لاس روا چو وی سک دیده چاوی در تیریا بیایی وی سک دیده چاوی ده گوبندیا دا دوی اندوانو زمان کلی که بیا بیوی یا اللہ دا تبا د دې مسلمان نواخلا په دې ټیریا ګوبندیا واچوا اغه مزاقیان ویا به تورې تبا په مونږه والی اچي مونږ سو ګنا کړې دي سبحان الله. نو دغه واقعا چې دې ما ته یاد شو د بخاری په حواله سره صحابه چې بیمار شو مدینه ته لاړ آب و هوا مناسب را نغللا دو بیمار شو ابو بکر صدیق بیمار شو بلال بیمار شو نو هغه بیماره حالت کې د الفاظ وی یا لیتا ای افسوس ته چې زه پلان کیږي کې و داسیا څنګه وای کنه الا لیتا شری حل بیتن لیله بوادن وحولی ازخر وجلیلون ای زپه مکه کې پلان کیږي کې و چا پیر ازخر او جلیل و نو او خفقان اظهار کو بیا عائشه صدیقه نبی السلام ته وی چې رسول الله صلی الله علیه داسې حال دی بیا نبی السلام دعا وکړه یا الله دا تبه د مدینې نواخلا جحفه کې واچوا جحفه کې یهود پاتې کېدل زپو شم د بوډای قدم صحیح و د بوډای قدم صحیح و اغا تازو چه بلای بید اللہ نا مالکان ندی دلری کولو دا تکلیف دا تازو نا دا قرآن نصابت شوا ولا تحویلا ند گرزا ولو جلالین ویلا غیرکم چه تان واخلی پا بلچای واچه دا نشی کولی تا ازیلی گیای فضول پتاکی خلاسای اولائی کاللزینا دا غجدو بلی یدونا دغه کسان چې دوی بلی یدونا یعنی یدونهم یبتغونا دو تلاش کئی ربتا وسیلا دا دو چې چا تاواز کئی اغو هم ربتا وسیلا تلاش کئی. ابن عباس وی مراد د دین عزیر علیہ السلام دے مسیح علیہ السلام دے والده دا غدا مانا دا شوا چې دوی په حاجت کی بلی دا غوتوان کی نشتا دے ان یکشفوان کم الزرر چه تاسو نظرر لری کی من مرضن او فقرن او عذابن مرض شو فقر شو عذاب شو ولانم یحولونه من واحدن الاخر داوم نشی کولی چه تانا مرض واخلی پا بلیو لگه گرو نمی ولی واقعست ابن عباس چه عزیر علیہ السلام عیسی علیہ السلام زکر یهود دغسی کئی اصوک فرشتو تا آواز کئی دارنگی ان یبدلوه بحر محیط کی علامہ اندلسی وائی چه بدلی کی جواہر کی وی مدارک کی وی دغا چه دوی بلی دو تالاش کئی ربتا وسیلا دغا معبودین چه دو تاواز کئی اغو وسیلہ تالاش کئی ربتا اغو وسیلہ اللہ تا صدا توعد داغ عبادت داغ منل داغ اگر چی نزدی دی دا گو حال داده فکیف بالابعدی روح المانی کی وی اگر لری خلا پریده اگر نزدی چی اللہ تا نزدی دی عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام مائی مریم فرشتی مراد دی دا اللہ تا نزدی دی دا نور مخلوقنا اگو اللہ تا وسیلت تالاش کئی پا عبادت دا اللہ سرا او په منلی دا الله پاک سره الوسیله هم الملائکه و عیسی و عزیر علیهم السلام دا جلالین مدارک کی وای د بوت نوم په کې نشته ده. دا تاریخ کبیر کې امام بخاری وای چې ملائک عیسی و عزیر علیه السلام مرادی جلالین مدارک مراد عیسی و عزیر علیه السلام دی تاریخ کبیر دی امام بخاری او چې تاسو عبادت کوئ به د الله نه ستاسو ځام دی چې دا علی هدی مونږ ته را رسیږي نو هغه رب ته وسیله تلاش کوي په عبادت د رب سره یعنی وسیله بطاعت و ازدیاد الخیر. دا مدارک کی راځي هر تفسیر کې دا مسائل ډیر مزدار بیان کړي دي. وی په یو زمانه کې جناتو نه با بنی آدم او داغو پاغو به پناه غوښتل لکه موږ پناه د الله په ذات غواړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو نو یو زمانه کې بنی آدم او په جناتو باندې پناه غوښتا بخاری کې راځي اغو سجو یعنی فاسلم الجن جناتو اسلام قبول کو د بخاری کې راځي وتمسک هؤلاء بدینهم دو داغو پا دین پا سروانو ماشاءاللہ امام بخاری زمون دی علاقونا پیمال تبتلو بابا تا آداو اینا بای کولا زما دا حاجت تے زما دا حاجت تے لکا اللہ پاکی پریخیو کنا دا حالو دا وجه سواز دو قرآن پریخیو جو دو اللہ پریخیو نو نو آغا د پیمال بابا دا د مجدد الفسانی سرهندی مرید تیر شوی دی نیک سړی صالحا ډیر صالحا ځکه مجدد سیب لوی سړی او الفسانی آغا په سم روان دی دو سره دی غاړ نه روان به وکړه دا چرګان به وړل سدانی به وړل دا د یو زمانی خبره ده د شیخ القرآن رحمه الله چې دعوت شروع شو نو هغه د پیمال والا ټول سم شوی دی ټول زما شاګردان دی دلته نه فارغ دی الله فضل کړی دی ماشاءالله کما ته څوک وایي د پاکستان حکومت دل درکو هغه نه چې ته ووایې واخله ښه به یي بابا که نبی علیه السلام راشي هغه ته به هم وایي ته شپاړسم پاس کا نور ته ښه سړی تشپاره سم پاس کا دا ضرورت دی ځکه دا فایلونه دفتر کې پراتی په هغې انګریزي پکړی دا انګریز زی څه بلا غرای ذهن خراب شي ذهن خراب شي بلې غټ ته لاړ شي دو تلاش کوي رب دا وسیله څوک تلاش کوي دا انبیا دا اولیا دا بزرگان ایوهم اقرب کم یو چې ډېر نږدې دی مدارک کی وای فکیف بالابعد غلری خلا پریگی دا او دو امیدوار دی در رحمت دا اللہ یریگی دا عذاب داغنا عذاب در ربستا محضور دی یری شیده نگورا جن کو کافر پوچھتے ہیں وہ آپ ہی اللہ کے جناب میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو بندہ بہت نزدیک ہو اس کا وسیلہ پکڑیں داغی وسیلہ نیول دانه دا چې دا غی عبادت کوي یعنی دا غی خبره اومنی لکه د نبی علیہ السلام خبره اومنی د سونا نیکان دی دا غو خبره اومنی دا غ منل د خبرې دته وسیله وای وسیله دا معنا نه دا چې خبر تلاړ یغی ته سیدا وکړه رکو دی وکړه بیا دی و یا بابا شاه جمال دې پتر رت لالا دا مراد نه دا دغه نیک بنده خبره اومنه دغه کتابونه دی هغه اومنه هغې کې د حق آواز دی زمونږ په هغې ناز دی نو تا چې څه شی اختیار کړی دی خو ټول ساز دی ځان نه لګیای نو وسیله حق ده وسیله اتباع ته وی عبادت ته وی د الله د رسول اومنه دا ستا وسیله شوه د رسول الله سلم تعلیمات اومنه دا ستا وسیله شوه اس کتا غل حاضر ناظر عالم الغیب گنی کنن دا وسیله نه دا دستا خپل تقریر دے دا پنجاب تلاش قبرون تسیدے کئی رکوگانی کئی نظر و نیاز ور کئی طول شرکی کار کئی طول شرکی کار آغا قبرونو والا پخوا تیر شوی دی آغا بسڑی خو خود پا خپل غلط اللہ را اختیار کلا دا تاستا دی وسیله بانی لغنی سو اوه مچستاسو ذهن اومنی شیخ القرآن رحمه الله جواهر کې تحقیق د وسیلې کړې ده او ډېر مزدار یې کړې ده تحقیق د لفظ د وسیلې دا دویم جلد صفحه 34-35 الله اکبر تحقیق د لفظ د وسیله وسیله وزن فعیله ده د دین اعمال صالح مراد دی، اطاعت خداوندی مراد دی، داغی پو وجہ دا اللہ قرب حاصلی گی، دا وسیلہ شوا. امام آلوسی 200 سال مخ کے، اور ابو سعود حنفی و ادو وائی الوسیلت و القربت، وسیلہ قربت توی نزدی کے دل اللہ تا، بطاعت والعبادت، پطاعت سرا و پا عبادت سرا. دا روح المانی جلد 15 او 98 صفحہ کی وائی. ابو سعود تفسیر دا پا تفسیر کبیر لپاس دے، پینزم جل صفحہ 601 کلی کی، چی مراد دینا قربت تے، یعنی پتوعات سرا پا عبادت سرا پا شرک سرا نا. حضرت قتادہ رحمہ اللہ ندغسی منقول دی، والوسیلتو ہی القربتو کما قال قتادہ، وسیلہ قربت توائی، اللہ دنیز دے کے دل دا اللہ پکارونو، دا شیطان پکارونو نا. یعنی ہے القربت کما قال قتادہ، ابن کثیر جلد 347. قال قتادہ تقربو الیہ بطاعتہ، اللہ تنیز دیش ہے یعنی پتواعت داغا اومنائی، والعمل بما یرزیہ، پاغ عمل نزدیش ہے چا اللہ پی رضا کی گی. جلد 252. علامہ آلوسی بغدادی بلزے کے لیے کی، ہی فعیلتن لکش پگم سپارہ کی، ہی فعیلتن بمانا ما یتوسل بھی، دا فعیلتن وزن دے وسیلتن بمانا دا ما یتوسل بھی، یعنی یتقرب الاللہ عز و جل، چا اللہ دا نزدیشی من فعل طاعات و ترک المعاسی، یعنی نیکی کوا معاسی پریدا، پدی بانی تا اللہ تا رسیے گے ماشاءاللہ. دا معرف کے مولانا ادریس سے بوم وائی، مفتی شفی سے بوم وائی، دا ٹول وائی. من وصلہ الہ کذا، یعنی تقرب الیہ بشین، روح المانی جلد 6 صفحہ 124 لکا سورة مائدہ. قرآن مجید نصوصنا دا حقیقت واضح ہی گی، چی ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اتباع رسول، دا دا قرب خداوندی وسیلہ دا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے زمانگا ربا منگا وارد منادینا غندا اکرا، منادی نبی علیہ السلام دے، نو فاغفر لنا ذنوبنا، زمان گناونا مابکا، وکفرنا سیاتنا. آل عمران لکا آغی که دا مضمون را غلی ده، نو فغفر لنا ذنوبنا، لکا آمن ناسرا، منگ دا منادی و عوردل، منگ پی ایمان راوڑو، نو دا ایمان راوڑل دا وسیله شو دستو دا فغفر لنا ذنوبنا، زمان گناونا مافکا، دا قرآن کی را غلو. دو امزه که وعی، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، دا مؤمنون کی راضی شپگم روکو دا. دی دوانو آیاتونونا، یعنی دی ایمان والا خلق دعا دا غی ذکر شوی دا، چپاغی که ایمان باللہ وسیلہ گرزول دا، دا اللہ نا دا بخشش بختلو، دا طریقہ قرآن کرا غلا. یو بلدے کی ارشاد دے، ربنا مننا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع شاہدین، آل عمران 5 رکو. منگ ایمان راوڑو پاگی چتارا لگلی دی، منگ دا رسول تابدار شو، منگ دا شاہدین سر راولا، منگ دا شاہدین سر راولا، نو فاکتبنا دعا شو، لیکن دی ایمان سر تعلق شو. دی آیات کی دا حواریونو، یعنی دی عیسیٰ علیہ السلام، یعنی دی ایمان بالکتاب، اتباع رسول، وسیلہ او اختے شوا، دا تفاصیل دغ سوئی. حدیث کی راضی، گزشتہ زمانہ کی در کسان سفر کے روانو، باران پہ شورو شو، بچاو لپر یو غار تلاڑل، دا بخاری کی قصہ دا. چه دن نشونو برد غرب لپاسه یو لوی کمر را خلاص شو ده اللہ خواه و اگر راووتا کمر بارانه پو وجا او ده غار خلی بلکل بند کرام ده بخاری کی را دی نور و حدیث و کتابونو طولو کشتا ده وان طبقت علیهم الصخرتو گٹرال غٹا ده غار خلی بند کرام نو چه ده غار خلی بند کلا اوس خو سه طریقه نیشته ده و تو دو بانی مرگ راغه بیزایا نو بیا دو هر یو الله تا سوالو کو یو بلتایوی هر یو سوالو که الله تا دا سوال الله تا کول دا خپلو اعمالو دا وسیله شوا آغا وسیله بخاری که راغلی ده اغا یو اوی چی یا اللہ زما مورو پلارو بوداگان ما با گڑی بیزی سرولی بخاری که داسی رازی زیو زلالو ما گڑو بیزو سرولو تا نوخت تراغلما نو زما والدین او دو دا بخاری که رازی اغا بچی جاری پای ما نگواری خو ما د مور پلار لحاظو که ده بچو و نکه وی آقا ویخ شو بیا ما آقا پده پای و ماره کرو او بیا می چه ده اخپل واره کرو سبحان الله ده ده مور پلار لحاظه و که از ده سوی یا الله منگ بانی ده حادثه را اغلا ده عمل زما که تا تخوخی نمنگ نا ده کمر لری که ده بخاری کی قصه ده ده تا اعمال گٹی جڑکو کو دو اسمانو لیدن سبحان اللہ بیا اغبل اخبل عمل پیش که وی زمان مزدورو ما سر بی مزدوری کولا اغلال اغد مزدوری شه پاتشو بخاری کی رازی ما اغی که مزدوری اکلا اغل پارا گرو دا سوک نکی خواه دا سوک نکی دا نن سبا نکی زن تا تخزوی ما غی که مزدوری اکره اغا زیاده دا زیاده دا غی ندیر شه جور شو سوخ نباد اغا سره را غی ما تا وای اللہ نو یاری گز ما مزدوری را کا وی ما و تاوی دا چی تا تا سخ کاریگی دستا دی وی ما سر توقی مکو از ما مزدوری را کا بیای پوکو چی دا سخ کاری دستا دی زکا غستا شی که ما مزدوری اکره لا ازیاد شو نو گره زن لولی نکی جغل کئی دیتوی دیانتداری امانتداری تقوا پریزگاری گلا دواورا دواورا دواورا اغا اغا ویڑلا خوشحال شو پتیار ملاو شورس دان کمر را غل دینو دیسوی یا اللہ کزما دا عمل گره طول وسیله اعمالو شو دا عمل تا تا خواقی نو منگ نا دا کمر لری که چه منگ دا اسمانو اینو دیر گران خبره دا نو کمر نور جلقو کن نیو تا بلدوزر لگولیو نیو تا توپ لگولیو خواه دی اعمالو که دمر طاقت ته دغا اعمال مراد دی یعنی سنگ نیکی اعمال دی دارنگی ترک دا سیاتو دی اوس غدرم دعا کئی اگه اون واورا نو آقا درم چه ده نو دا آقا دا ترو لوروا اپاقی مینو بخاری کی رازی نو بیا آقا زنانه و تاوی دمر دمر سراکا نستا مقصد باوشی دا دنیا ده ندکا دا دا آقا عرص وکر غرزی پا خط اور لگی بیا آقا پیسی چی ور کلی کنه از دا زنه و پا ارادا دا لگا پا که ناستا زناو پیرادا بخاری که رازی شیش برابر که پویگی که نا آقا زنانا و تاو اتقل لها اللہ نو یاریگا زتال روان نیما نو داغا خلا اراده ترکلا پیسی ولی ورکلی دی اراده ترکللا دا زناو اراده ترکللا اوس دا کمر را غل دی نو دیوی یا اللہ ما ترک دو گناہ ستا دی یری نکرده قادر شو ما یو ہو قادر نی کنا ملیانو لسوک رشوتونا بڑی نور کئی نو کده نخری دمرا کمال نده و چی چال ور کئی اغا نخری اغای تا کمال وی بودا سڑه ده زنان نکئی نو اغای کول نشی زوان سڑه ده ات قادر شو اب بیای دا چلو که از ده وی یا اللہ که دا ترک دا معصی و استاد رزال پر ما کلی کمر لری که وی کمر کتر تاو شو ادو بار خب مزی اوتل دا بخاری که عام ذخیره حدیث که دیتا اعمال صالحا او سر ترک دا سیعاتو دا ترک دا سیعاتو دا دیلوی عمل ده نو امام بخاری دا روایت راوڑ دے ومن هذا الباب حدیث السلاسط اللذین اصابتهم المطر فآووا الى الغار وانطبقت لهم سخرتو ثم دعوا الله بعمالهم الصالحة ففرج عنهم دا تکلیف اللہ لرک راوت البار گورا اعمال صالحة ترک دسیاتو دمر زور لری دارنگی که یو زندہ بزرگ دے تلال شی اغتاو وائی مال دعا وکا زما بچی نشته جایز ده زنده بزرگ ده جنده ده تو تلال لیه غوزی وی نور ده سر سوک دی یعنی جی دعا وکای اللہ بارانو کی ده روزان چیتون رازی زمان ده عجد ته بیماری ده روزان چیتون رازی زن پوکا زن پوکا شیخ سے فرمائی اسی طرح اگر کسی زندہ بزرگ سے دعا کرائی جائے تو یہ بھی ایک قسم کا وسیلہ ہے اور جائز ہے دا روزانہ چٹونا راضی منگ بیمار یو دعاؤں کا منگول دعاؤں کو تو گورے وہ وسیلہ نہ منی نم وسیلے بنے عملوں کو قطع دیتا وہی وسیلہ چداغی عبادتوں کا او حرام دی شرک تے یاغی تسیجاؤں کا یاد آگی نیاز دا شرک تے دا وسیلہ نہ دا وسیلہ جائز دا شرک جائز نہ دے لیکن اگر بزرگ فوت ہو چکا ہو یا کہیں دور موجود ہو تو اسے غائبانہ دعا کی درخواست کرنا اس خیال سے کہ وہ جانتا ہے یہ ہرگز جائز نہیں دا خطا دا اللہ صفت غلور کا الاستعانۃ بمخلوق وجعله وسیلۃ بمعنى طلب الدعاء منه لا شک فی جوازی ان کان المطلوب منه حیا چاغ جوان دے دے تلاڑے اجی دعا کا در روزانہ ملگری راضی وی جی باران ل دعا کہ دے خبر ل دعا کہ دی بیمار ل دعا کہ روزانہ کو استعانہ بمخلوق وجعلی وسیلتاً بمعنی طلب الدعاء منه لا شک فی جوازه دا جائز دے اکہ مطلوب منه حیاً جوان دے اکہ مطلوب منه چتت دعا غاری میتو یا غائبو نفلا یستریب عالم انه غیر جائز دا چا شک پدی کنشتے تولوائی چا دا جائز ندے وانه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف دا هاغ بدعات تی چا سلف کی چا دا ندی کھڑی ولم یروی عن احد من صحابت رضی اللہ تعالی عنہم وهم احرص الناس على خیر یعنی اگو دا سی ندی کھڑی مردے یا جواندے دے خلرے دے دے اغسر خطاب کئی دا شرک تے دا شرک تے او کاغل لنے دے انن سبا پا موبائل و سر خبری کئی حضرت جی دعاو کئی باران نشتے دا جائز دا دا سر اسباب منز کے لگا لکھا نا وهم احرص الناس على كل خير انه طلب من ميت شيئا دا روح المانی جلدی چی صورت مائدہ 125 کی رازی گردا مسئلہ حل شوا حدیثوں میں وارد ہے کہ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام پو وقت کی دا سوا سوک براغے نبی علیہ السلام تب درخواست کو جی دعا ہو کا نو دو جمعے پرز یوتن راغے بخاری کی رازی مقرر وی رسول اللہ منگ حلاک شوی والے وی باران نشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا سپورت تک اے گورا دا جائز شوا جا جائز شوا دا جائز شوا لا سپورت تک راویو ما او قتلنو اسمان شین ٹٹنگ دے منگو تا پختو کی ٹٹنگ وایو نو دا پمیسل دا ترس لکا ڈال دا تلی دا سی او ترس ورد راویو تا خورشوا نبی علیہ السلام چې سو کته گزیده اساس کی شروع شو دته معجزات وای ا دته جائز خبر وای ته ګډه مان سره مو جوړو کاکا. حدیثوں میں وارد ہے کہ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے. جائز دا دروزہ نہ چٹو نہ رہی, لیکن حضور کے وفات کے بعد کسی ایک صحابی سے بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں کہ اس نے آپ کی قبر مبارک پر جا کر دعا کی درخواست کی ہو. دا دی کارون دا شرک بوئی رہی. قرآن مجید کی آیت ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول الآیا, داد زندگی سر تعلق تے زندگی میں دعا کرانا مقصود ہے. اہل بدعت نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی قبروں پر جا کر ان کو مخاطب کر کے ان کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے. اگر اس طرح قبر پر جا کر وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس کی دعا سے وسیلہ نہ پکڑتے. نہ عباس سے وسیلہ جوڑا کرا سنگا, یعنی اغبا دعا کولا دو بی آمین وی لکمنگ روزانہ سالفاظ وایو دعا کو انور ملگری چی اور یغو آمین وی دا جائز دا. صحیح بخاری میں ہے جب بارش نہ ہوتی تو عمر حضرت عباس کو باہر لے جات کر دوسرے مسلمان بھی یعنی ہوتے تو حضرت عمر اللہ سے التجا کرتے, اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا, من تا توسلہ نبی گرداؤ وسیلہ دا مانا دا چی نبی علیہ السلام بدعا کھولا مو بی آمین آمین وی فتسخینا تب بھونگ باران کھو دا روح المانی کی رازی. و انا نتوسل الیک بعم نبی کا فسقنا, من عمد نبی وسیلہ کھو وسیلہ دامانا جگا دعا غواری من پٹول آمین ویو فسقنا پا من بارانو کا فیوس قول باران با پیوشو. اللہ پہلے ہم تیرے پیغمبر کے توسل سے بارش مانگتے تھے تو گویا بارش تو بارش برساتا تھا, اب ہم تیرے پیغمبر کے چچا سے توسل بارش کی دعا مانگتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی دعا سے توسل اگر وفات کے بعد بھی جائز ہوتا تو صحابہ اس کا اعلیٰ کا توسل چھوڑ کر حضرت عباس کی دعا سے توسل نہ کرتے. لو کان التوسل بی علیہ السلام بعد انتقالی من هذه الدار لما عدلوا الى غیره, دارو حلمانی جلد 6 کے راضی صفحہ 126. حضرت عباس سے توسل کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرتے تھے اور باقی لوگ آمین کہتے تھے. ان العباس کان یدعو وهم یؤمنون لدعائی حتی سقو, باران پیوشو, روح المانی جلد 6 صفحہ 127. دا مسئلہ شو روح المانی دیر لوی مفصل تیر شوئے. اس طرح بحق فلانن دعا مانگنا بھی مکروہ تحریمی ہے, زکا اللہ بن چا حق نیشتے, کیونکہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. دا حقا لینا نصر المومنین تیر شو شایدتان ایر شو, نما التدتاوی چی حق پا منا دا لائق تے بعولتو ہننا حق بردہننا. اللہ بانی دا چا حق واجب نیشتے, دا غی احسان دے. البتہ یوں کہنا جائز ہے اللہ امینی اسألوک بمحبتی لہو و بیتبائی یاہو, اس طرح توسل بالذات بھی ثابت نہیں. وانت تعلم ان الادعیاء ماسوران اہل البیت طاہرین وغیرہم من الائمت لیس فی التوسل بالذات المکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم, دارو حلمانی جلد 6 صفحہ 136 کی وائی. توسل پا مڑو بانی چی کئی بعض خلق اگو استدلال در روایتونو نا کئی ا روایتونو واورا داغی جواب ازدکا, شیخ القرآن بیان کری دی پہلی حدیث جا عرابیون الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما بنفسی الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئتو لتستغفر لی فنودی من القبر انہو قد غفر لکا بدور آغے قبر دا نبی علیہ السلام تا زانے او غرزاو پا قبر اسا سوالے او کو گورا دنیا نا چلال شی نو دا طریقہ با نئے اختیار آئے فقال جئتو لتستغفر لی فنودی من القبر قبر ناواز راغے نو قد غفر لکا دا روایت صحیح ندے دا موضوعی دے دا اکثر خلق دے مرض کی مبتلائی ددی یوراوی حیثم ابن عادی تعیید محدثین وی دے کذاب و دے وزاعو کذاب مانا غٹ درو جن وزا دزان نبی روایتو نا جوڑول نو باز خبر دا سی چا اگر روایت کمزور ضعیفی و موضوعی بی خلق اگی پسی لار شی کان کذابن یزو الحدیث علی السقات دا درو جنو راوی حیثم ابن عادی درو جنو او دو پسی قو بانی دروغ بوی دا تہذیب و تہذیب کے ابن حجر عسقلانی ہوئی یحییٰ ابن معین نے اس کے بارے میں کوفیون لیس بثقتن کان یکذبو دب دروغ ہوئی امام ابو داود نے کذابن کہا ہے اندے غٹ دروغ جنو دا راوی امام ابو حاتم رازی نسائی دولابی ازدیق فرماتے ہیں متروک الحدیث او حاکم ابو احمد و توائد زاہب الحدیث تے ماشاءاللہ سارم المنکی ابن الحادی نے اپنی کتاب سارم المنکی میں لکھا ہے کہ کذاب راویوں نے ایک موضوع حدیث بیان کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت کی خبر پر آ کر گناہوں کی بخشش کے لیے آپ کو مخاطب کر کے آپ کا وسیلہ پکڑا اس روایت میں ابو الجوزا حضرت عائشہ سے راوی ہیں لیکن ابو الجوزا کا سما عائشہ صدیقہ سے ثابت نہیں قال ابن عبدالبر فی التمہید ابو الجوزا لم يسمع من عائشہ شیئا اس ندی اوری دلی کسی زوتے ابن عبدالبر دے ہدایت نے دیر مخ کے تیر شوے دے دوسری حدیث طبرانی نے روایت کی ہے کہ عروہ ابن زبیر حضرت صفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی وفات کے بعد کہا تھا الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا دا برا حدیث کی چنان بدر آگے قبر نبی علیہ السلام تازان و غرزہ انہوں بدر سوک دے بدو سوک دے نو دو بدو خبر آخو دلیل ندے بدو دلیل ندے اکا دلیلی نو دگا خو دو دروغ روایت شو اوزتا تا دو بخاری روایت در کوما مکرر رازی بخاری شریف کی یو بدو راغے مسجد نبوی تا آج مسجد نبوی کی پیوزے کی پیشاب شروع کرو دا بخاری کی مکرر رازی صحابہ پاس دل اغیل تعدیب ورکا و نبی علیہ السلام ہاں ہاں دعو ہو پری دے دے دبانی پیشاب بندوائی من دا چیز اوکڑا آگا اوکڑا چکل آگا پیشاب اوکڑا بیا با صحابہ آگا صفا کرے نبی علیہ السلام و تڑی ایر خوگا خبرہ اوکڑا وی اے بودو دا جمعت تے دیکھے پیشاب مکاو نو دو بودو خبرو که دلیلوی کننو دا واقع بخاری کی راغل دبی خو پیشاب شروع که بابا دین دو بودوانو نده دین دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ده چه منترا رسیدل ده بلیو حدیث تبرانی بیانهی چه عروہ ابن زبیر حضرت صفین روایت که او کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے وفات کے بعد کہا تھا الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا اس کا جواب یہ ہے کہ عروہ کا سما حضرت صفیہ سے ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کی پیدائش ہی حضرت صفیہ کے بعد وفات کے بعد ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ خطاب بیا ہمیشہ حاضر ناظر کو نہیں ہوتا جس کے نظائر بہت ہیں مثلا نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی اس طرح قبرستان میں جا کر کہا جاتا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المومنین دعوت حدیثوں کے رازی ادے چھو لوڈ سپیکر ہو نہ دے لے گو رہے ہو پزلے کیوں انہوں دزلے نہ خود سکنہ دے خبر جب حضور کے صاحبزادہ ابراہیم کی وفات ہوئی تو تو آپ نے فرمایا انا بفراقی کیا ابراہیم لمحزونون، دہ بخاری کی رازی. عمر نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر کے فرمایا انی لاعلم انک حجر، دہم بخاری کی رازی. زپویگم تو گٹائی. ایک انصاری عورت نے عثمان ابن مزون کی وفات پر کہا تھا رحمت اللہ علیک یا عباس صاحب، ماشاء اللہ. نواغی گنی واورید. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد فرمایا لقد ابلغتکم خطاب شو رسالت ربی. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی کے بعد ان سے خطاب کر کے فرمایا لقد ابلغت رسالت ربی. علی ہذا یہ خطابات لک یا زبیات القاہ قلنا لنا علیلا یا من کن ام لیلا من البشری مختصر معنی کی رازی. یا قبرمان ان کے فوارے تجودو، جس طرح ان خطابات سے خطاب مقصود نہیں ہے، اس طرح حضرت صفیہ کا مقصود بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سنانا نہیں ہے. دا پیش کئی خلق. درہم حدیث مستدرک دا حاکم کتاب الدعا کی رازی. عثمان ابن حنیف سے روایت ہے ان رجلن ذلیل البصر نابینا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله ان يعافيني اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه الحديث. حاکم اس حدیث کی متابعات ذکر کرتے ہیں. یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحہ 138 میں بھی ہے. حاکم نے اس حدیث کو صحیح علی شرطی شیخین کہا ہے. ان حدیثوں میں حضور علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ مذکور ہے، لیکن بحقی و طبرانی نے معجم کبیر میں اس روایت کو اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان ابن عفان کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن وہ توجہ نہیں فرماتے تھے. جندے سڑے دے اخکاری گی تلارشی جی دعا وغاڑا، دا بالکل جائز دا. آخر وہ شخص عثمان ابن حنیف کو ملا اور اپنا حال بیان کیا، تو انہوں نے اس کو وہی دعا سکھائی جو حضور علیہ السلام نے اندھے کو سکھائی تھی. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے وسیلہ بنایا گیا ہے، حالانکہ یہ واقعہ حضور کی وفات کے بعد کا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کے ہر طرق میں ابو جعفر مدائنی واقعہ ہے راوی دے. اس لیے امام ترمذی نے لکھا ہے ھذا الحدیث لا نعرف الا من ھذا الوجہ من حدیث ابی جعفر وهو غیر الختمی. امام مسلم وہی پدی کی ترمیزی وہی پدی کی دا سڑے راغل دے مگئی نہ پی جنو. امام مسلم ابن حجاج قشیری ابو جعفر مدائنی کو حدیث گڑنے والوں میں شمار کرتے ہیں. کہ عبداللہ ابن مسور ابی جعفر المدائنی وغیرہ ولیست من الاحادیث التی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا روایات دا حدیث النبی نہ دے. دیکھیں ابو جعفر حاشمی مدنی کانا یزو احادیثات دب دزان حدیثونا جوڑو لو ولیست من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگا حدیث دن نبی علیہ السلام بنو دا اسماء الرجال کتابونو حد تمام کر دے وکان یرویحان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام نبوی فرماتے ہیں ابو جعفر مدنی ان ضعیف راویوں میں سے ہے جو جھوٹی حدیثیں بنایا کرتے تھے، دیتے ہوئی ٹیسٹنگ. اما ابو جعفر ھذا ہوا عبداللہ ابن مسور المدائنی ابو جعفر المدنی تقدم فی اول الکتاب فی الضعفاء الواضعین دا شرد صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 17 کی رازی. دا سڑے دا ہاغ قبلی نہ دے جد بزان نہ روایتوں نہ جوڑول، دا زان نہ روایتوں نہ دا خوارشی نو چسو غرزی او مرزی غدا چل کئی. امام ذہبی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ روایت میں ثقہ نہیں. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اس کی حدیث موضوعی ہے. احمد ابن حنبل دا امام بخاری استاذ. میں نے اس سے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے. احمد ابن حنبل وہ ادنا روایت ما پریخے دے. اور عبد الرحمن ابن مہدی ہمیں عبداللہ ابن مسعود کی حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے. امام نسائی اور داری قطنی نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود متروک الحدیث ہے. امام رقبہ کہتے ہیں ان عبد الله ابن مسعود المدائني وزع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دب پیغمبر باندې د دروغ حدیثونه وی قال احمد ترکت انا حدیثه احمد ابن حنبل و ما د دې روایتونه پریخي دي احمد ابن حنبل صاحب مذهب د امام بخاري استاد دي او د امام شافعي شاگرد دي قال احمد ترکت انا حدیثه وكان ابن مهدي لا يحدثنا عنه ابن مهدی محدث من تبد د حریواتن ان بیانول وقال النسائی و دارقطنی متروکن دا میزان الاعتدال کی رازی جلد 2504 امام نووی شرط مسلم جلد 217 بانی لکھی اما ابو جعفر هذا فهو عبد الله المسور مدائنی ابو جعفر المدائنی تقدم فی اول الكتاب فی ضعفاء د دروایتن ضعیف تی دی واضعینو کی دی واضعین اغه چاته وی ان حدیثونه جوړی ګوره دې ته ټیسټینګ وایي د باز خبرو ټیسټینګ وشي پته ولګي امام بخاری فرماتے ہیں وہ عبداللہ ابن مسور ابن جعفر ابن ابی طالب ابو جعفر قریشی الہاشمی تاریخی کبیر ان حوالوں سے معلوم ہو گیا ائمہ جرح و تعدیل نے ابو جعفر کو کذاب اور وضع قرار دیا ہے خبر اخلاص شوا دیتا ٹیسٹنگ ہوئی لہذا حاکم کا اس حدیث کو صحیح کہنا غلط اور ان کے تساہل سے مشہور ہے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے استشفاء یعنی آپ سے دعا کرانے کی جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے دا شرک کم بوئن کم خبرون رازی اغا کٹکول غواڑی ماشاءاللہ یو بل حدیث خلق پیش گئی توسل آدم بعلی و فاطمہ والحسن والحسین دا بل روایت تے دا مجمع الزوائد کی رازی توسل آدم وسیلہ اونی اولا آدم علیہ السلام پا علی و پا فاطمی و پا حسن و پا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمع الزوائد یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت علی فاطمہ حسن حسین کی وسیلہ سے دعا مانگی تھی دالک روایت تے جواب اس روایت کی داری قطنی نے تخریج کی ہے ددی روایت داری قطنی تخریج کرے دے اس میں عمر ابن ثابت ابن حرمز متفرد ہے پدی کے راوی چی دے نو سوک دے عمر ابن ثابت ابن حرمز متفرد دے جو غالی شیعہ اور کذاب اور وزاتا دے غالی شیعہ بس منگ پوش ہنگا اوی خوری وی پی جندلو خواہ دا ٹیسٹنگ شو تفرد بها عمر بن ثابت بن هرمز وهو من الشيعه الغلات الكذابين الوزاعين فدي تفرد کردے عمر بن ثابت بن هرمز دے د غالی شیگانو نو د کذابین و وزاعین نو دروغ به مو وی ازن به حدیثونه په پیغمبر باندې بیانول امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں لا تحدث عن عمر بن ثابت ابن المبارک دے امام شافعی استاد دے دے امام اعظم شاگرد دے ابن المبارک وتوی دے امام بخاری پا راویانو کی دے رازی چاگا سند بیانینو پکی دے رازی امام عبداللہ المبارک فرماتے ہیں لا تحدث عن عمر بن ثابت دا عمر بن ثابت نا روایت ما بیانوی عبداللہ ابن المبارک وی فإنه كان يصب السلف ادب صحابہ تا کنزل کول او دی شیعہ دا طریقہ دا صحابہ تا کنزل کئی یحیی ابن معین کہتے ہیں هو غیر ثقتین دے ثقہ ندے امام بخاری فرماتے ہیں لیس بالقوی امام ابو داود و رافضی یون خبیسن دے رافضی دے خبیس تے کان من شرار الناس دے پخل کو گڈیر نہ کارو امام نسائی و متروکن دے متروک الحدیث تے لیس بالثقت بیتماد دے ولا مامون تہذیب التہذیب دے ابن حجر اسقلانی ماشاءاللہ دے توئی ٹیسٹنگ پنزم حدیث بیانی اصحاب قحط فی زمن عمر نیو سڑے راغ قبر دا نبی علیہ السلام تا یا رسول اللہ استسقی للامتی فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لو ایت عمر فقال فقل له ان الناس یسقون به قی ابن ابی شیبہ جواب دا معلوم نہ دے چھ پا قبر سوک را گئے مجھول الحال والاسم معلوم نہیں سقہ غیر سقہ ہے گورا دا دینا دن مجھوڑا وا دا کمزوری خبری دی پا دی که دا شرک بوئی دی. دو اگر یہ واقعی صحیح ہوتا حضور کی قبر مبارک پر اس طرح استشفاء جائز ہوتا تو حضرت عمر حضور کی وفات کے بعد حضرت عباس کو باہر لے جا کر بارش کے لیے ان سے دعا نہ کراتے اور نہ یہ کہتے کہ اب حضور ہم میں موجود نہیں اس لیے ہم آپ کے چچا عباس کی دعا سے توسل کرتے ہیں. عباس پا الفاظو کے چغبا دعا وقتا دو بامین وید ابو خاری کی را دی. سوم اس روایت کی سند میں سیف ابن عمر زبی ہے جو بے اتفاق محدثین ضعیف اور متہم بالزندقہ ہے. دیکھیں راوی عمر ابن زبی بے اتفاق دے محدثین ضعیف تے متہم دے بالزندق والی سرا دیتے وہی ٹیسٹنگ. وہ جھوٹی حدیثیں بنایا کرتا تھا کم سڑے جد درو حدیثوں نہ جوڑائی پاگ اعتماد نیشتے آغا روانے کے دیتا تخریب کار ہوائی. امام زہابی کہتے ہیں ہوا کل واقعی دی. امام ابو داود نے کہا لیسا بی شئین. ابو داود کم حدیث کتاب دے وہی لیسا بی شئین دغا سیف ابن عمر زبی لے سبی شئین دے. ابو حاتم راضی وی متروکن. ابن حبان وی اتحاما بزندقتے. ابن عدی وی عام حدیث دد منکر دی. امام ابن نمیر وی سیفن یزول حدیثا یعنی اتحاما بزندقتے دے پزندق والی متحامو دا میزان الاعتدال کی راضی دیتا وی ٹیسٹنگ دا راویانو دا چی سڑی واوری نو دا دسترگی کلاوشی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یو بل حدیث تیتا تی بیانو ما اذا آیتکم الامور فعلیکم بی اہل القبور. دا اہلی بیدت سوتی اذا آیتکم الامور فعلیکم بی اہل القبور. تاسو مشکلاتو کی عجز شای نو اہل قبور نمدد غوارای. دا خو بیا جسوک دا شرک پرچار کئی اغلا لار جوڑا شوا. پینزم حدیث کم دے آیت کم الامور تاسو ناچارا شای پس کار کے نو اہل قبور نمدد غوارای نو اللہ رسول خو منی کئی دیوی او غوارای نو فستعینو بی اہل القبور. مشکلاتو کی پچاوش پساوش عاجز شای اہل قبور نمدد غوارای اس بس کئی. جواب یہ حدیث موضوع ہے. دا حدیث موضوعی دے. دا موضوعی دے. حضرت پیغمبر خدا پر افتراء ہے. دا پا پیغمبر دروغ دی. پیغمبر دا شرک وینا نکی چتاز دا سے ہو کئے. حدیث کی کسی کتاب معتبر میں اس کا نام و نشان نہیں. ہوا حدیث مفترا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا حدیث افتراء یعنی دروغ دی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چت دان دی ویلی چمڑو نغوارے. بیجماع العارفین بحدیثی ہی لم یروہ احد من العلماء ددی اس عالم روایت نہ دے کرے. وَلَا يُوجَدُ فِي شَيْءٍ مِّن كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَ. معتمد حدیثنا دے کتابونا چکم دے حدیث دی پائی کدہ نشتے. دا سوکوئی دا روح المانی جلدی چھے صفحہ 128. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوندے ہوکو بعض علماء دے حدیث وینا کئی دا دی وینا کئی تدبیق و تاوئی چی کل تاسو پریشان شای نو لار شای امداد غواره پا اہل قبور بانی نو دا دی مانا دادا چی تال تا لار شای نو دقا خلق خود دنیا نتلے دے اگو خود دنیا کی ندی اگو بل زیتاو رسیدل تا دنیا کی اغین مدد غوختو دا مانا دا چی اغونا عبرت واخلی چی اغوخو از دا اللہ دلبار تاو رسیدل چی اللہ وسر سکی دا غو عقیدہ دا غو عمل و تخو پا دی دنیا کی نو تا توباو باسا اللہ تا رجوع کستا کر باوشی دے دا مطلب دے. یا دادا چی لارش اغین عبرت حاصل کا تخو پا دنیا کی پاتی کی گی تو باوخ کلیشی علماء اس خطلیشی بزرگانو تا دین ازدہ کولیشی اگو خوی سمنیشی کولی نو داغی یو مطلب و دو تینا بل مطلب دا ما اختصار سرا ذکرو کو. ماشاءاللہ سبحان الله سبحان الله دا د دې ټیسټینګ وشو ډیر مزدار لکه زیات وینا ته ضرورت نشته دی مړو نه غواړي مرګ نه بعد التزی کوم طریقې اختیار ای دلا صحیح مضبوط روایت پکار دی مضبوط روایت ژوند دې دلاري تا و ته وې زمونږ لپاره دعا وغوړ دا روزانه چټونه راځي جایز ده خسته خبره ده روزانه راځي ده سي لیکن آغا لین چه ده ناغی که خلق شبو کی رازی ده شرک دروازه با بندائی ده شرک دروازه با بندائی ده خلق روانی گی رو رو دی پسی بیاراو گرزا زمان بی وایا او بلا یغا چالا چستا سکمان ده بیدالانا او بلا کنا دی تا زجر وی ندی اغو مالکان دلر کولو دو ضررستا سنا چه تانه واخلی ولا تحویلا الى غیر کم جلالینوی چه تانه واخلی پا بلچای واچه پا تا تکلیفو تانه واخس پا بلچای واچه دا نشی که دلی دا یو اللہ کئی اولائی که دو چو تاواز کئی دا آغا خلق تی چه اغو تلاش کئی ربطا وسیلا پا عبادت سرم پا توعات سرم پا فرمان برداری سرم پا دین سرم پا علم سرم صحیح لار سرم دا صحیح شو نو ابن عباس وی بعدا پا برد عزیر او مسیح و امیهی ده مانا دادا چه دوی تاسو تا توان نشی رسو دودو توان نرسیگی جتا تا او رسیگی تذکره او شوا مراد دینا ملائک دی عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام دے جلالین وی مدارک وی مراد دی عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام دے تاریخی کبیر کی امام بخاری وی تجد دو نا تم ساتی جدی با او کی دستا تم خطا دا اگو پا خپلا اللہ تا وسیلہ کئی نو وسیلہ پا توعان سرا پا عبادت سرا دا اللہ پا منی سرا نو وسیلہ اعمال صالح دی وسیلہ اعمال صالح دی چه نبی علیہ السلام زمانگا وسیلہ نی او علماء صحابہ نی نسوگ بئی لکه مطلب داغو اتباعو کا دا دا علماء منگا اتباع کو دا زمانگ وسیلہ دا صحیح علماء منگ داغی اتباع کو دا وسیلہ دا ولی که ده صحیح علماء و نظر و نیاز کهو سیدی رو کوگانی کهو والتا ما شاء الله منخ ده غیر الله بابا ده طریقه خطا ده کم صحیح طریقه ده غطا تا واضح شوا دیر پا مزی و ام من قریت نیشت از کلی مگر من حلاکه اون کیو داغی پا خواد رزدق امتنا یا عذاب ورکو عذاب سخت ده خبر پا کتاب کی مستور ده شاہ عبد القادر وہی یعنی تقدیر میں لکھ چکے ہر شہر کے لوگ بزرگ کو پوچھتے ہیں دا ہر کلی خلق دے اور بزرگ عبادت کئی دا زمان پا دے کھلو کی باقاعدہ دا قسیوا تروسا پوری التبا دانی اڑلی نظر و نیاز بے اڑو رکی بے رکو بے اکڑا سجدہ بے اکڑا دروازہ با قبلے پا طرف ہوا نو پیسی کونا براوان شو قبلے تا بے شاو بابا تا بے مخو دیدی وجہ سوا دا اصل کی چا دعوت نو ور کرے دعوت قرآن سے رکھیے گی ہر شہر کے لوگ بزرگ کو پوچھتے ہیں کہ ہم اس کے رعیت ہیں اور اس کے پناہ میں ہیں دد خل کو خیالات تھی سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا شاہ عبد القادر سے ہوئے اس سو پناہ والا نشتے یو ذات دا اللہ دے دا تچ پکم طرز لیا اغتان خبر نہ دے اے نن سورہ کاف را روان دے ہریان بشین وما منعنا استحقاق دا عذاب پا سبب دا انکار دا آیت اللہ وما منعنا منگا چا منع کریو ماشاءاللہ چا منگا ولیگو بلا آیات نخی نشانے معجزات کرامات مگر تکذیب کریو پاغی اولینو انی ولیشو صالح علیہ السلام ناقا تا بار بار دیدی سورتونو کی واوری دل اغی اولی دل لوی موجزه واغی تا آیت وی نخا دا غد حقانیت منگا ور کرو سمودیانو تا ناقا مبصرتن یعنی بینتن سرګندې وکتل او خره ووتله د کمرنا هغو غوښتله مبصرتن بینتن مانا جلالین کوي هغو ظلم کو بها پاغیبانی لکه هغه یې خپې وله ګوډې کړلې فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا منګ نه لګو نمونه مگر تخويف لپاره يرول لپاره لکه نشانی د نبی په لاس صادره شو انبياو په لاس نشانی معجزي دا صادر شوی دی باقاعده ګي سره ظلم یو کو پاري وینه منلا منگنلی گو بلا آیات موجزی مگر یرور لپارا یعنی ہدایت پدی موقوف ندے ہدایت پدی موقوف ندے داشت عبدالقادر وی رحمه اللہ منگاوی تاتا این رب کا حاط بن ناسی خلقو یحاطا کردہ ستا رب پا خلقو یحاطا کردہ لکا ہر یو دا اللہ قدرت علم ما تحتی منګ نو ګرځو له هغه رویا چې تا ته خود له لوی معجزه د نبی علی سلام لوی معجزه پاسمانونو تلو و ما جان رویا منګ نو ګرځو له هغه رویا چې تا ته مون خود له مگر فتنه لپاره د خلکو حضرت چې واپس شو د اسمانونو نه بیت المقدس نه نو عوام چې خبر شو داسي وای چې ډیر پکې مرتد شو اگر تازه چې داسې وکنه هغه لا مال غنو سکلې مزله نه خراب شي ودا دې سوې دا دې سوې دا 35 36 سال مخکې باقاعده سپوږمۍ ته وای ختلیو زو سره نوم او داسې وای نو نبی دا څنګه دا کم ښکارا شو خدای الله په قدرت روان دی منګا نو ګرځولې رویا رویا خوب ته وای هاغه چې مونږ تا ته خود له او مگر فتنه لپاره د خلکو د دې څه مطلب دی مراد د دې نه واقعیا د معراج دا یا مراد د رویا نه د بدر واقعیا دا لکه نبی رسول سلام او د بدر متعلق چ الله با دو پدیزه کی وجنی دا د پلان کی زیده د مردارې دو د پلان کی د پلان کی چې واقعا پیښه شو ستاره رمضان باندې چې کم ځای کې حضرت اشاره کړی و اقځه کې قصړې مړو دا رویا شو دا د خلکو لپاره یعنی سوشې شو عبرت شو فتنه شو څنګه منګ دمر خلق راغلی د منګ وجن یا منګ دی ولنه وجن کفار وې د مکه چنانچہ خبره په خشوع قصه یاد هدیبی واقعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب لید او خیال دا چې اره سکالی منګ زو عمره لا لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله وامنين تاسو به مسجد حرام ته ځئ په امن باندې نو ده حضرت خیال داو چې سکاری بی نو تیار شو وطا صحابه و سر لانل چه لانل عمره نیمانی کرد واقعی آغر استاوا و ریدل بیا واپس راغلم چه کم ارامیانو کنا دشمنان نگو تاره و علیوی زکا لانی نو رویا نمراد یا رویا ده حده بیده ایا ده رویا نمراد چه ده بدر واقعی ده ایدو با مرشی مغلوب بشی په بدر کې کافر او خندل پته به وسولږي جو پته ولاږي دلا هغه ټیم چراغ کم زین نبی علیہ السلام خودله هو هغه د خوب واقعا وا چې دا د پلان کې زیاده د پلان کې لکه ودو په خوب کې وته الله او خودل او بیا د تنبونه بار شو یا هاذا مصر او فلان او هاذا مصر او فلان ماشاء الله اقصی وشوا دا فتنه شو لپاره د خلکو یا حدیث د معراج نو حدیث د معراج ته چې رویا وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په بره چې تله ده د خوب نو رویا یې وته ولی وې تزان پوه کا مراد د دې رویا نه هغه شپه د معراج دا د دې رویا ولی وې لکه رویا مختصر غونی د خوب معامله مختصر ونی. یو سړی سل کاله عمر تیر شو چې سای خیږي نه دلته چاته ته پوسو کو تا خپل دنیا څنګه تیر کړه وی بس یو خوب ونو الانکه سل کاله دي داسې وای. وما جعلنا الرؤيا ابن عباس وای رضی الله تعالی عنهما هي رؤيا عين دغه رؤيا عين دي دا پستر گوی لیدلی او لکه پو وی خوابانی و تعبیر داغی چوکو نو دیتا اشاره او شوا. و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس قد خلقوا لپاره فتنه جوړه شوا. نو فتنه با اله جوړیږي چې نبی علیہ السلام په یقظه بیدارګۍ کې روح مع الجسد په برتلی روح مع الجسد کنه سی خوب کو خاری او سړی په دې غره لپاسه ګرځي په کېلته نه یې کټ کی خوب کې ګوریا غربان زروانی ملګری دی را سره دا کار کو د دنیا کارونه. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس خلق له فتنه شو ډیر پکې بیکار شو. وشجره الملعونه تا دبد چا سره لګای مدارک وای. وما جعلنا الشجره الملعونه عبارت داسې ولګید من ندا گرزولی شجره ملعونا فی القرآن فی القرآن پس توارا غلده دا ولی دا بدا سی لگئی. وما جعلنا شجره الملعونة فی القرآن الا فتنة للناس دا عبارت بدا سی لگی الا فتنة للناس اتب شو پاغی بانی شجره ملعونة نبوت ملعون سنگ شو مدارک وی مراد دینا داغی اغا خلون کی دی چی کافر دی اغا ملعون دی بوٹے ملعون دی یا ندی الملعون آکلوها مدارک وی پدی بانی سورت صافات راوالاوا 63 تا تب صفاق کاری گی الصافات نو 63 آیات تا چھتے ہو گوری تا تبخ کاری گی 62-63 ازالی کا خیرون دا حالت غور دے چھ مومن لپار دے نزولا ام شجرت الزقوم یا بوٹی دے زقوم انا جعلناها فتنة للظالمین گورا دا فتنہ لفظ را گئے من دا بوٹی فتنہ لپار دے ظالمانو گرزول دے یعنی ظالمین نمراد مشرکین دی اغو سوی النارو تحرق الشجرا فکیف تنبتوه دا جلالین کی رازی ورخ بوٹی لخری سیزی نو زرغنی بیسنگا اللہو انہا شجرتن دا بوٹی دے زقم دا پمیند جہنم کی با اوچت شی داغی یعنی شگوفی دا سی دی لکه سرونه د شیطانانو مراد د شیطانانو نه ماران دی د زقم بوټي هغه غټه غني چې دا ته ګوري د مار سر په شان لغکاری زمون کلی کې ډیر زیاتو پخوا 70 سال مخکې ډیر زیاتو اوس نشته دی اوس نشته دی دا به خوراکی دی چا د مشرکانو د کافرانو نو کافرو خندا وکړه فتنه جوړه شو چې اور خو ختمی نو اور بدیل زرغونی څنګه مولانا ادریس کاندلوی په خپل کتابونو کې لیکلي دي چې په دنیا کې داسې باغونه شته چې اغه تا د اوبو پزیس کورټی اچي د اوبو پزیس کورټی اچي اداغه علاج دی شترمر متعلق ویل دی چې د داس کورټ راخلی د نن کوي او تر واخله پته به ولګي پردی کار کې ګوته مو وا د الله نوم قادر دی اغه و نه او کړه چې نار او ته رو شجره فکیفتم بتها الله و ما دا ګرځول دا فتنه لپاره د ظالمانو فتنه لپاره د ظالمانو دغه 60 نمبر آیات بیا واپس کا. والشجرة الملعونة یعنی فی القرآن دا الشجرت منصوب ویا وما جعلنا الرویا وما جعلنا الشجرت الملعونة فی القرآن. الملعونة متعلق مدارک وی الملعونة آکلوها. امام بخاری وی مراد دین زقم دے فی القرآن پسی توارا غلی دا عبارت اولا گوا ما جعلنا الشجرت الملعونة فی القرآن آکلوها الا فتنة للناس خلق را پارا فتنه لکه چه او ایسه منگا اوه ملیکو تا سیدهو که پا طرف دا آدم علیه السلام دا اللہ حکمو سیدهو کرا تولو ابلیسو نکرا آیا زا سیدهو کما غچا تا چه تا دا خطینا پیدا کرده سپکی اوگانا سپکی اوگانا ایو اپنے پیغمبر نو بشر آخ ده نو ګور دا بشر د سپکو ګڼه دا د ته چار سبق ور کړی دی هغه سبق د شیطان دی چې شیطان آدم علی السلام سپکو ګڼه ودا خو بنی آدم دی اره بنی آدم دی یوسف علی السلام بنی آدم دی هغه زنانه ما بنی آدم دی اوسو شو بس دا خبره ده. قالا ابلیس وی آیا زسی دو کما غچا تا چتا دا خطی جوڑو کرده ده. قالا اللہ پاک وی نا قالا ابلیس وی ارائی تکا پا من دا خبیر نی ده دا چتا پا ما بانی غرهو گنا تا پا ما بانی غرک کتا مال محلت راک دا شیطان وی قیامت پوری لاحتن کنن ذریته زبا بیخ بنیادو باسم ددد بچو احتن کنن مانا امام بخاری کتاب و تفسیر کی پلا استاصلن نصر کرده بیخ بنیاد بیو باسم الا قلیلا مگر لگ لگ مخلصین مراد دی یعنی پزرو کی یو ملعون دا خبر چانا معلوم اکڑا که دیشی او ریدلی وی یا دای ویلی وی چه دا بنی آدم دی شهوانی نو چه شهوانی دی دا شهوت پلاری بی گمراه کما چنانچه طول دنیا دی که مبتلا دا شهوانی لفظ دا مدارک کی رازی استفزاز قال از هم اللہ وی حوزا کریشا چا چستا اومن لا پدو کې نو جهنم ساسو سزا دا جزا موفورا پدی کې تغلیب د مخاطب غایب وشو ولی تغلیب باب واسع ساسو جزا موفور دا جلالین د موفور معنا په وافر سره کړدا. امام بخاری رحم الله د موفور معنا په وافر سره کړدا یعنی شیطانا توست عمل گری دو پا جهنم کیوی خبر اخلاص شوا الا قلیلا شیطانوی چه زبب بچی دا آدم گمرا کوم مگر لگ نه اگر لگ چه پاگوز ما داو نچلیگی دا اگر از آیتونا طول قرآن نما جمع کرو دین معلوم شوا چه دا اللہ بندگان کم دی پزرو که یو تن دی پا زرو کی یو تن دی اب سم رواجی دا 999 تقریباً دا دا شیطان ملگرتیا کی روان دی دا اوٹونو مسئلہ پا دقی کلا دی توائی اخیارتیا. اللہ اکبر چی دا چا زیاد شو اغب مشری نو زیاد سوک دی 999 دی اکم سوک دی پزرو که یو تن دی دی وجن حق پرس عالم دا مسلمانانو پا ملک بانی پا حیث زیکی چی دی آغا مشر نشی جوڑی دلی دی توی طریقہ چلن و ولن و حکمتن سنگ طریقہ اختیار کلا بیا دنیاوی تعلیم عام که در رسول اللہ سلام تعلیمات بلکل صفر تا رسول داغی نتیجه دغشوان چه میدان اخبل شو میدان اخبل شو ماشاءاللہ کل چه غیر مسلم اخبل شو میدانو ما اخبل شو اخبل کار بکی. قالا اللہ پاکو ویزا ساتا بیداری چی چاو قد دونا نو جہنم ستاسو زیده جزا مغفورا وافرا کم سے چگوری کافرا نو وافرا واستفزز من استطاعتا واستزد اخوی او دی دین نبی دین ایتا دا منا مدارک کرده واستزد یا واستفزز واستخف دا منا امام بخاری کرده رحمه الله کتاب و تفسیر کی واستفزز یعنی او یا روا واستفزز پا غلط روان کا سوک چستا عمل کرده دی بی صوتی کا پا وار سرا یعنی آواز نمرہ تورای باجی ڈولگی خرافات تھی صوت ڈول وغیرہ وسوسا دادا شیطان کار دن رات سروس دے ات گھنٹے ڈپٹی نے کئی دن رات دد ڈپٹی دا مراد د دین غنا مزامیر دی تورای باجی ڈولگی دا مفسرین کی قرطبی وئی جواہر وئی جلالین وئی دارنگی نور تفاسیر کی دقسشتے نبی علیہ السلام وائی سما و حافظ خون و تلزز بها کفر مشکات کی رازی تورای باجی ڈولگی مزامیر سونا قسم ندی ددی اور عیدل فسق دے پدی خوند قسطل کفر دی دا مشکات کی رازی نن پا دق خون کی لی گیا دی عالم نخو خی حق پرس عالم قطعا نخو خی لا احتنی کن لفظ راغے احتناک مانا دا یعنی بیخ بنیاد اخکل جڑ نہ اخکل غالب کے دا پاغی دا قرطبی معرف القرآن کے رازی دلتا رستو واستفزز راغے دا استفزاز اصل مانا دا کٹکول مراد دا چی دا دن نبی پاک کٹکما معلوم شوا چی مزامیر موسیقی گانا بجانا دا حرام دا قرطبی کی راضی معرف کی راضی دا تفاسیر گورا زما بزرگ رورا دا لویا بادشاہی دا گورا دا چاپی را کتابو نپرات دی دیکھ خزانہ پرات دا وستفزل گمراہ کا چابانی دیتوان رسی گی اوفایا ود دن سپکی کا بسوتی کا پخپل آواز سرا غنا مزامیر لہو لعب دا مراد دی تورای باجی ڈنگ ٹکور دا مراد دی دق بان عاشقان دی وچلو پا دی اخپل خیل سوار خیل سنا ورجلی کا پیادا مراد دا دینا دادے چه سون خلق گمرا دی بیدین دی پا کم تلس چمن رکھئی بیدینی خورئی دادا شیطان پیادا اور دارنگی سوار دی کل کائنات کی وشارکهم شیطان تعالی ہوئے دو شریک کا پا مال کے پا اولاد کے شریک کا پا مال کے پا دوسرا شریک شاہ پا مال کے پا اولاد کے نو مشرکانو با دا ڈنگر حرامولو دا پا صورت مائدہ انعام کی تیر شو ڈنگر بیزان نہ حرامول دا شیطانی فعل دے نظر و نیاز دا غیر اللہ دا شیطانی فعل دے بل چاہتا آوازون و کول پا دے اعتقاد تیرا رسیگی دا شیطانی آواز دے مشرکانو با حرامول دا زان نہ ڈنگر بحیرہ صاحبہ وسیلہ او حام صورت مائدہ کی تیر شو صورت انعام کے دوسرا شریک شاہ پا مالا و پاولاد کے پاولاد کے سنگا نمی والا عبدالعوزا کے خود عوزا بوتو نمی والا عبدالحارس کے خود نبی دیتا ولی دیتا حسن بخش حسین بخش دا بخشی دا اللہ دے خود بل چاہتا نسبتو کو دا شرکت چاہے پاولاد کی شو او شرکت پا مال کے دا دے چاہے نظر دا غیر اللہ اور کئی نو نظر دا غیر اللہ شرک تے طول کتابونه وای نظر د غیر الله شرک ته دل گیا د قسی کوي دا د شیطان برخه شو اړي بن پاوی دي چونګي مونګي به لازمی زکات ورکا خبر نک دا شیطان خپل ځان دا غو سره په خپل فعل کې شریک ک ماشاءالله دنیا مبتلا ده په دې کې زنا کوي دا زنا چی کئی دا دا شیطان سرا ملگرتیا راغلا زکا غپ دیبانی خوشحال لے وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. شیطان چې سونا داوی کوي اد دوکی دي دوکی دي. بشکا زما بندگان ستا پاغو بنی تسلط نشته پزرو کې یو تند دا نو ټول دا عمل کوي دا په داسې طرز باندې خلکو لین دین د مشره اختیار ک چې ډیر اسانتیا سره وشو. یو خود پردی تعلیمی شورو کدا خپل تعلیمی پری خودو چه قرآن و سنت تی بل دادا چه پردی پس روان شو خپل کاری پری خودو خپل کار دادا قرآن و سنت تعلیمات تی د نبی علیہ السلام. زما بندگان ستا پاغی زور نیشته کافی دستا رب وکیل. دلیل اقلی سلورم ارستاس و رب آغا بادشاہ دے یوز جی پا مند یو جری دے. امام بخاری وی روانی تاسولا بیڑای پا دریاب کے جتاسو تحلاش کئی فضل دا اللہ. یو ملک نبلتا بل ملک نبلتا وکی دا دے گلتا التن مال ارزان راوڑا دلتے گران خرس کا. انہو کانا بکم رحیما اللہ پا تاسو رحیم دے تاسو سو خودل دی بانی عملو کا زن نمو جوڑاوا. اکلا چتا اس تحور سیگی از رو سختی پدیزے کی. ابن کثیر دا اکرمہ واقعہ بیان کری دا اکرمہ دا ابو جہل زویو ماشاءاللہ دا نبی علیہ السلام پا دشمنائی کی دقا سے ہو سنگ پلاریو. کل چې مکه فتح شوه سن 8 هجری رمضان کې نو دا ټبرې مسلمان شوه دې ټبرې تلاش کو چې زما شوهر کوم غاټه دل دې تختیدلې و. ګوره هغه ملک ټول د کفارو لیکن اوس د نبی روب ته ګوره اکرمه وتختېده اکرمه وتختېده. وای په بیړۍ کې روانو نور خلکوم بیړۍ کې و ناسا با بیڑای پا غرقی دو شوا دا اللہ خوا خوا چا پیر آلی چا پیر شوی ما بالی دا واقع شوید. نو طولو کافر ہوئی یا اللہ تا یا اللہ تا یا اللہ تا را رسیگی. اکرامہ سوچ کی شو چه نبی علیہ السلام خود دقا خبری کئی چه بل سوگ نیشی را رسیده پا داسی وقتی یو اللہ را رسیگی نور دروازی بندی دا همون په خپل دلته ومنله. الله د ذهن جوړاو نو د پاغه بیړۍ کی د عهد کو کز صحیح سالم پار شما لازان یدی علی ید محمد صلی الله علیه وسلم زب ولاس پلاس د محمد صلی الله علیه وسلم کېګدم او زور پروګرام د شرک با پرېګدم. چنانچې د اراده سره بیړۍ برابر شو. الله علیم بذات صدور دی دو صحیح سالم را پوری شو او بیا راغی د نبی علیہ السلام خواتا وی اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. په وخت د سختای کی بغیر د الله نه بل څوک نرا رسیږي اسې ځان مستړی کوا. دیزه کی واقعا ابن کثیر د اکرمه بیان کردا ما تا ته وی مدارک کیوم شته. کلا جتا اس دا ورسیگی از رو سختی پا دریاب کی دولا پا من دا غابا دے تاسو نا غائب شی آغا جتا سوی بلائی دقل تا نور نا بلائی الا ایجاہو مگر ذات دا اللہ زکا چنا یک شفو آئی اللہ ہو دے جلالین کی وئی دا دیل ریکون کی یو اللہ دے. لیکن نند نم مسلمان چې په شرک کې مبتلا دی د پاغه دریاب کې هم غیر الله بولی نمبر دی واغست دی سوی بغیردا به بلا افتاد کشتی بغیردا به بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی کشتی چشتی هم جنس شو. و غپو که راغلا کشتای نده و یا معین دین چشتی دا غلط خلق سره کینی نو غلط خبری کئی معین دین چشتی دا اللہ بنده بایی دا غب اکرام کئی و تا تا غن نرا رسیگی تا چه سوائی دا دروغ وائی سوک سوائی یا بها و دین یا بها و الحق بیڑا دک اسوک نه را رسیږي. دا د خلکو دروغ دي. چا سره پاتې شو هغه وته دا دروغ خودل. ماشاءالله قران نه آیاتونه تا اغرز جمع کړی و د ټول قران نه د سورته بقره نه شروع شو ټول قران نه آیاتونه. ذلا غبا من تدونا الا ياهو مگر ذات د الله کله چې الله پوری باشي اراز تم تاسو اراز کوه د توحید د الله نه د جلالین معنا کړدا اراز تم ان الاخلاص بعد الخلاص مدارک کی وای خلاص کړي د دریاب نه بیا غ اخلاص پاتې شو بیا شرکیات زوتای په شرک مبتلای انسان کفور دے نا شکر دے. مشکات 217 صفحہ کے یو حدیث راضی دے عمران ابن حسین دعا. عمران ابن حسین وائی چہ زما والد سے حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتو یا حسین کم تعبد اليوم الہا نن پا دنیا کی استا خدایان سودی حسین سواد سرا نبی علیہ السلام وتا ہوئی ستاسو خدایان دی کم تعبد اليوم الہا ستاسو نا خدایان دی اغوی یعنی حسین ہوئی دا عمران پلار وی قال ابی سبعتن زما خدایان او دی حسین لانو مسلمان شوی حسین پا سواد سرا لکد عمران پلارا ستاسونو خدایان دی اغوی وو دی دی که شپگ پزمکه دی یو پاسمان دی شپگ پزمکه دی یو پاسمان دی. نبی علیہ السلام و تاوی ستا رغبت رحبت که زیاد کم پکاریگی زیاد اغوی حقا چه پاسمان دی یعنی عقیده پا اللہ و خوشیر که مبتلا و من طول دنیا ڈکه دا وزما ډیر چې پکاریږي هغه چې په اسمان دی ذات د الله. وی حضرت و ته یا حسین کته اسلام قبول کی زبتاته دعا او خیمه چې بتل نفره کی د مشکات کې راځي یعنی دعا بدته او خیمه چې طالب نفره کی. نو حضرت عمران وای چې زما والد حسین چې کله مسلمان شو وی رسول الله ته ما ته وعده کړی و چې تبا زبتا تا کلمتین خیمه ما تبا کلا خی. نو رسول الله سلام و تاغ دعاو خودلا او یا اللهم الهمنی رشدی و عزنی من شر نفسی اللہ ما تا هدایت را کد رشد او ما دا شر دا نفس نا بچ کے دا ترمیزی کی هم رازی مشکات کی هم رازی ما دا دعاگانو کتاب لکل دے پا یو زمانه کی چاوی دے دعاگانی نمانی نو ما د نبی اسلام دعاګانې بل استعاب جمع کړې خشوک بدا د قران دعاګانې مې د انبیاله مسالم د نیکانو جمع کړلې کتاب چاپ شو کتاب چاپ شو غلی شو ها شو غلی شو. عمران ابن حسین د عمران پلار حسین بصاد هغه چې اسلام قبول کو هغه د جنت حقدار شو. دی آیاتونو ته ګوره. آیا پا من بشای ان یصف بکم جانب البر چه پا تانسو بانی اموار کی جانب دو چوبی لکه قارون بانی اموار که غی دن نکه خصف دنسانا زمکا کی مندل یا اولیگی پا تاسو آندی بیا با نمو میزان لپرا وکیل کارساز کام بنانے والا هر سال لا کئی هر سال لا کئی. آیا پا من بشای چه تاسو واپس کی پا دریاب کی تارتا نوخرا بلزل مرتا نوخرا دریاب کی دن نشوی نتا طول معبودان پری خودو یو اللہ تا دیوازو کو چه دلتا بار راغلی بیام دا غخیر در کی راغی سم نشوی. نو اللہ وی پا من بشی چه دی دریاب تا دی بیا بوزم او بیا دا بانی دا غا چلو کم اولیگی پتا سبانی قاسفا من الریح تند هوا قاسفا وشتون کی دا گٹو ما ترمی بهی امام بخاری وی داس هوا چی گٹ غرزی تاسو لبغر کی پا سبب دهاغی چی تاسو کفر ہو کو ناشکری دریاب کې دی و منلا چې یو الله رسی بار راوته ما دا چلو کوم دا چلو دا چلو زیا سملا تجدو بیا بنو مایزان لپاره پما باندې طبيع داویدار طبي مطالب طلب کوم کې ولکد د تپوس ولا اشتاده مداري کوي طبيع یعنی طلب کوم کې چې اغا ستا بدله واخلي سوکشته چې الله نه بدله واخلي طبيع امام بخاري وې سائره بدله غستون کې ویزاوی زامنی موجود دی، رونی موجود دی. اللہ وی ما عزت من کرده بنی آدم چه دی او منی دی عزت من دی. بنی آدم پا حد چا عزت من دی. ما عزت من کرده بنی آدم ما دی سور کرده پوچو با پا دریاب. پوچو با بانی یعنی پا دواب بانی. اپا دریاب کی پا بیڑو بانی بیڑو کی روان دی. دا مدارک مانا کرده. نن سبا لارې موټرې ټیکټرې سکوټرې اټرارې خېږي جازونو ته ګوره الله بني ادم له دومره لوی عقل ورکړ دی چې جازونه جوړي لیکن دغه بني ادم په شرک مبتلا دی د الله یواله نه مني دی د الله یواله نه مني ځکه چې ارچا خان دی ارچا سکینی پاسي چې خزه ته مور وې مور ته خزا زتا ته ملته مزه الته مزه د پردی تعلیم دی د پردی سړی نه حاصل کړن ته پردی شو ستا خیالات پردی شو ستا ناستا ولانا سوچ فکر پردی شو تا د خپل تعلیم از د کړه نه دی کدا تا از د کړه و ان شاء الله ته به درور شوې ما روزی ور کړدا بنیا د متا پاکیزا ما ور کړدی پټه رو د هغه نه چې ما پیدا کړدی تفصیلا نبی علیہ السلام وی مومن اکرم دے پا اللہ بانی دا ملیکونو اکرم دے ہاں کنا ال تا خواشات نیش دے اگ گناہونا نا پی جنی اگا خو مجبور دی پتوعات بانی ندی وجن شرقائد چی خلاصی گی اخر سر کی بتا گوری تا تبخکاری گی چی مومن اکرم دے مومن اکرم دے ما غره کړده پد روبانی تفصیلا په غره کولو پاغرز بانی چې موږ به وبلو هر فرقه سره د مشرنا امام مشر چې چاوته غلط لار خودل دا چاوته صحیح لار خودل دا اوس په پوښوي یعنی امام نه مراد مقدم د قوم دی په دین کې یا په کتاب کې نو داسې به وي اتباع او د فلان کې اے اتباعو دو فلان کی اے تابدارو دو فلان کی لکا سوک موسیٰ علیہ السلام پسی روان دی سوک عیسیٰ علیہ السلام پسی سوک نبی علیہ السلام پسی سوک سنگا سوک سنگا فمن اوتیا کتابہو چاہتا چی ملاو شو عملناما پا خلاص بانی دو با اولولی دو خلاص عملناما ولم یظلمون فتیلا فتیل د تار برابر فدوبه زیاته اونشی دی کجوره کې او تار دی چاوت دی کې تار دی غیت فتیل وای الله اکبر سوم چې په دې دنیا کې وډوندوی هغه بالته وډوندوی نو څه مطلب صحابه او کې نه کانو کې سو ګړوندو نو بالته وډوندی د معنا همرات نه ده اعماد قران نه اعماد حق نه اعماد قرآن نا اعماد سشینا دا حق نا دا توحارا وانا و آخری سر توحا تقریبا آخری سر دے تا تبخکاری گی آیت نمبر 125 دے چا چې مخواړه او زما د قرآن نه ذکر نمرات قرآن دی چا چې مخواړه او زما د قرآن نه فإن له معيشة ضنكا د گذران به تنگ شي یا دنیوي یا اخروي یا عذاب قبر مراد دی د عذاب قبر باندې دلیل شو زبده پورته کم فرض د قیامت اعمالوند مجاهد وای اعمال حجتنا اما د حجت نا دسخه حجت بنی دچ حجتونه کوم از دکړی وغه د دروغ اعما د حجت نا قالا دب هو ای زما ربا ولد پورتکم اما روند زخوبیناوما اما د حجت نا امام بخاری معنا کردا زبیناوما په خپل حجت باندې په دنیا کې مسخ دلایل د مشرکان دلایل پیش کړي داروندواله یا وخته پوری بی سونه د الله خوخی بیا با دد اغسترګې د نابینوالی برابر شي د بغوري رال مجرمون النار قران کې راغل دی روح المانی جواهر دا بیانې چې دا یو وخته پوری به سزای بیا به د غذاب په خپل سترګو وګوري دلته چې اما وې د اعماد حجتنا امام بخاری وای وای زبزی بصیر ما په دنیا کې په حجت سره دمانه امام بخاری کوي مطلب دا شو تا ته زما ایتون راغلیو تایر کړه نسیتها دارنګ نن به تایر شي نن ګوري په سالمه دنیا د نو مسلمان د الله احکامات ته تیار نه دی کې دې شي بازینو کی وی الله احکامات ته مسلمان د نو تیار نه دی نو ادما یا تونه تا تراغلیو فنسیتها ترکتا تا پری خودل نو نن بت پخپلا پری خودشی دا دا قرآن نمعلوم شوا دا قرآن تعلیم عام کا چې خلق پوشی آیتونو تا گورا کم سڑے چه دلتا آمائی غالتا با آمائی دلتا چه آمائی دا قرآن ناو دا حق ناو التبا اعمائی د جنت ناو د نجات نا دمانه مفسرین کوي نو په صحابهو کې نیکانو کې څوک تیر شوی دی راندو د دې دا مطلب نه دی چې التبا هم راندي هغه به خوشاله کی قریب دا چې تعالی فتنه کې واچي دا غنا چې مونږ ته ته وحی کړی دا چې ته جوړ کې په مونږ باندې نور څه ددو کوشش داده په دغه وخت کې بیا به تا سره دوستی کوي کافر کہتے تھے کہ اس کے کلام میں نصیحت کی باتیں اچھی ہیں مگر ہر جا شرک پر عیب دیا ہے یہ بدل ڈالے تو ہم سب اس کو مانیں گے زما نبی تعالی بڑی غلط خوئی دا دنیا ټول دی کی مبتلا دا چته دو طبیعت منی نو بیا بستا دوستانی دا اس ندی کب ما تثابت کړه نوې پخپل دین قریب دا جتا اعلان کړه وې کتا ترکنو تمیلو تب اعلان کړه و دوت اشیان قلیلا رکونن قلیلا تب اعلان کړه نو ما ته ټینګ کړه لکه ابن آدم لا الله توفیق ور کوي کته دوت اشوی نو زبتا ته وسکم دوګنا عذاب د دنیا او دوغنا عذاب د ممات بیا به بیانمو می خپل ځان لپاره په ما باندې امدادی یعنی کته داسې و کې بشد شی وته وای نبی داسې نه دا کړي او ابي لوري تا ته ومن ګوره ته اور مثال دی وان کادو یعنی انهم کادو دې ته وي مخفف د مسقلنا قریب دا لیستفزونکا استحقاق دا عذاب په سبب د اخراج الرسل قریب دا چې تا د ځمکې د مکې نه وباسي صورت مکې دی لیخرجوکا تعالی وباسي منها د دینا و اذن په دغه وخت کې کدو تا وباسي نو دو به دیره نشي خلافکا رسوستانه په مکه کې الا قلیلا بس لوگ وقت نباد اللہ پی عذاب راوست پا بدر کی 70 لکا مردار شو غٹان او 70 زخمیان شو واپس چکم لار اغٹول وهمیان شو چه ایکیا ہوا سنت من قدر سلنا دا منصوب دے پا فعل مقدر سرا اتبع سنت من ای زمان نبی روان شاہ پا طریقہ داغا چاہ چی ما مخی تانا لے گلیو زمان رسولان مخی لے گلیو بادا کئی و نبی روم کې موم 47 کې راشي او سورت بقره نه دا ټول قران آیاتونه ما په دې باندې جمع کړو چې قبل کرا غلده بعد کند راغله نو بعد کولند راغله دا د ختم نبوت ته اشاره وشو چې د نبی رسول سلام نه رسته بل نبی نشته ته به هغه پلان کې چې مقرر کړي او مخ کې صداي کې بابا خلکو مقرر کړي خلکو خبر لسه اعتماد یا خو کفارو دا کار کړي ولا تجد سنتنا تبنم می زما د طریقې لپاره تحویل ګرځید ا زما نبی قائم کم لدلوک الشمس چې نور پناشي دا نور اختیده دلوک د شمس دا خیجی پا برا روانی روانی روانی بیا پا کتا روانی دا سلسله دا سیغونی دا دا نور یعنی گرزیده پا برا زی زی بیا پا کتا روان شی جانب د مغرب تا نو دا چه روان شو نو دا دا ماس پخین تیم شو رو شو الى غسق الليل شپی تری پوری نو پدی که سلور منزون راغلو غسق تری تاوی دا دی غسق نا امام صاحب یعنی دلیلو نیو چه دا ماس خوطن مز با علا کئی چه خطیارشی خطیار سا مطلب نور چه پریوزی نو دا زیر شی نو دغا ایریا تولا لمن دا دی دغا اسمان دا زیر غونی سروال ایخ کاری دا سروال دا دا ما خام تیم دی بیا پا دی پسی سپینوال ایخ کاری دا اون دا ما خام تیم دی سپینواله چې پناشی بیا په جانب د مغرب کې تورواله راځي غیته غسق اللیل وای نو پنیز د امام صاحب غسق اللیل د ماسختن بانګ به با اله وای چې دغه سپینواله پناشی سپینواله پناشی د سار مز اول چې دی تورواله دی لکه په جانب د مشرق اول پاک تورواله دی نو توروالی پسی بیان سپینوالی دی دا سپینوالی دا سبا دا دا سبا ٹیم شد منزو بیا دا سپینوالی چی ختم شی بیا سوروالی دی نو سوروالی که لغو نیرستو نور را خیجی نو دا غروب او دا رنگی طلو دا یو بلن پا زد بانی شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ د امام صاحب مذهب دا ده چې نور پریوت دا سروالی د تیر پریوتون رستو سروالی چخکاریگی دا وقت ما خام ده نور نده پریوته دا وقت ما جگر ده اگر که مکروه ده نور پریوت لگ سروالی خکاریگی دا دا ما خام تیم ده بیا سپینوالی هم دا ما خام تیم ده ما خام تیم دومره کم نه دی وی دومره زړه نه ما بیا سپینوالی پسی توروالی غیت غسق اللیل وای قران دل تلفظ وی الى غسق اللیل دا سلور منزونه دی کی راغله و قران الفجر پدی کی دا سبا مز راغه دا پنځه منزونه دی دنه او شو بل یو زمین ته خولیو اوز دا منزونه سورا کاتا دی بده که فرض سمره دی واجب سمره دی سنت سمره دی احکامات سمره دی دا نور احکامات حدیثو کی رازی نو منکر دا حدیث مسلمان پاتی نشو چه دا حدیثو نا انکار کئی اے اگه سنت تفصیل دی حدیثو کی را غلی دی دا دل پار دا کار کئی انکار حدیثو چه منگل پار اللہ رسانه شی نو انکار د حدیث چې کوي هغه مسلمان نه وي انکار د ختم نبوت چې کوي هغه مسلمان نه وي دا پنځم زونه راغله په دې نیمه کرخه کې آیا د کوم را ده د دې تشریع رسول الله سلام کړی دا ماشاءالله ان قران الفجر لست د فجر دا مشهود دی. دا مشهود مانا دا دا چه ملائک د شپې او د ورځې دغل ته جمع کیږي، مازیګر هم جمع کیږي، د ورځې غلانی تلی د شپې غراشي، بیا سار مالی د شپې غلانی تلی د ورځې غراشي. دا انتظام دی پټ، مونږ په چای نه د سکولې، مونږ په ډوډۍ نه د خورولې، دا پټ نظام دی، دا حقیقت دی. نو چې دین زده نه کی، قرآن و سنت او د پردې تعلیم حاصل کی، نو دې پردې شي. مودای تیره کا دې پردې شو، اسی د نو مسلمان دې او دې پردې دې، د د سوچ د د فکر د د نظریه د د اورنا ټول د پردې شي. د نه و تما نه ساتي څنګه چلی و سره وکم. و من الليل ذشبینا تهجد قوا، دا نافل دے لکستا لپارا، یا فریضتن زائدتن علا سائر الفرائضی، پا ٹولو فرائضو بانی چا اللہ پتا سرہوستی دی. مطلب دا دے شروع شروع کے دا لازمیو، بیا چی منزون نور رالا ددی لزوم ختم شو. امید دے چی طالب اللہ پورت کی، استا رب طالب پورت کی پا مقام محمود کے. مقام محمود نہ مراد مقام د شفاعت ته، جمهور علما او مدارک حوالہ د غدا هاغه عالم ته جوړ سیږي. نو په سخت تکلیف کې وېدا امتیان، بیا به وې زې چې جو ادم علی السلام ته مونږ له سفارش وکي، نو ادم علی السلام ته چې لاړ شي ابو لست لها لست لها زد دی اهل نعمت، لارشه نوح نبی اللہ تا غطب لارشی ابوی لستو لها لستو لها، دا حدیثو کی رضی تا سلارشه ابراہیم خلیل الرحمن تا غطب لارشی ابوی لستو لها زد دی اہل نیم. توازو دا چه انبیاء اہل نیم سوک بی، انبیاء چه اہل نیم سوک بی، ادا پیشتری چاپ کرلی زد دی اہل ما حکومت ما لرا کئی، اتش دروغ وای لکه خزی تا مور وی مور تا خزا، زده دی اهل ما گیره تازه خریلی، گیره تازه خریلی زده دی اهل ما، انبیاء وی لستو لها لستو لها، اده دا غی اهل نه. اهلیت سرگند شو منگا اولی دا الله قانون و تسپخ کارا شو، دا پرده و تا اوچت کارا شو. بیا بلارشی موسی کلیم اللہ تا غب وی لستو لها، عیسیٰ روح اللہ تبلال شیخ بوی لستو لہا، دا عام ذخیرہ حدیث کی رازی. بیا بوی لال شیطہ سنو محمد رسول اللہ سلام تا، نو چھ نبی علیہ السلام وی ما تراشی دا ٹول سنگ براشی، کم گاڑو کی بسواری پردیکار کی گوتی مو، ما تا چراشی نو زبوی علا لہا انا لہا زد دی اہل ما، خیوی کب دی ہوئی اوٹون لپارا اولاد دی زد دی اہل ما، دا چل دے دا چل دے دا چل، تش دروغ وای. نو نبی علیہ السلام بس وای انا لها انا لها، ټول ذخیره حدیث کې راځي. وی زب الله ته سجدا وکما، نو بیا چې سجدا وکما سن د الله خوا خدا، نو ما ته به الله پاک و ارفع راسک یا محمد صل تو تا وشفات وشفا، اے نبی سر پور تک استا سفارش منظور دے، صل تو تا تو تو وشفات و شفا استاسو پارش منظور دے، دیتا مقام محمود وائی. لکه د نبی علیہ السلام د سفارش نمخ کی اس سوک سفارش نشی کولے، ادے قبرستان تلال مال داو کا مال داو کا ما فضل لی گیا دے، پیغمبر دو آگانی خودل دیا غو آیا زن نمو آیا، دیتا مقام محمود وائی. دا بل چال پارا نشتے خوا، نور سفارش انبیاء با کئی، علماء با کئی، ملائک بکئی، شہیدان بکئی، واڑ بکئی، صالحین بکئی، سفارش حق تے، مشرک لپاره نشته. خا وقلو ایا زمان نبی اے زمان ربا مال داخل کا مدخل صدقن، زید صدق تا مدخل صدقن، ادخال صدقن مدخل صدقن ادخال صدقن. نوی حضرت دمکینا چلاڑ مدینه تلا نو دان نشوه نو ابن عباس وی چه دایوی مدخل صدقین ادخلنی مدخل صدقین و آخرجنی ما عباسا مخرج صدقین مدینه نمکیتا یا داسی وید قبرنا یا قبرنا و جالی من لدنکا سلطانا نصیرا ما لپار امدادی اگرزوا نبی السلام اللہ نسوال کئی ترغیب او آیا زمان نبی حق را غیبات اللہ حق را غیبات اللہ بطل الكفر حلق الشیطان و حلق الشرک و اہلو غلال طول ختم شو باطل زہوق دے بھاگنے والا زہوق مانا حالک تے دھمانا ابن عباس سیب کئی عبداللہ ابن مسعود وائی چھ نبی علیہ السلام مکی تا دن شو نو دخان کعبی چا پیرا 360 بوتانو لڑو 360 داد ابراہیم علیہ السلام پا دینو دا خلق مکی والا دعوی سرد شرک نا دعوی دا دیو حالانکہ ابراہیم علیہ السلام خوب بوتان مات کریو دا شیطان رو رو رضا کئی شیطان لپر دیر ملگری وی بی حسابا وی خانه کعبه نا چاپی را 360 بوتانو داد ابن مسعود روایت تے بخاری کی رازی فجاله یت عونو ها ڈانگ بے ولدہ سی روایت چاو دا سین عود ادا بیوی جان حق و زحق الباطل حق راغ باطل لار چا کتاب لکل دے دغا سے نو شرک تے خویل دیا بدت تے خویل دیا توحید سنت داغی جوابو نہیں کری دا چا سر پاتی شو اکھا شیبہ جوڑی گی ان الباطل کان زہوقا زہوق پمند حالک تے ابن عباس سے بوئی بھاگنے والا منگا را لگو قرآن نہاگا چی شفادہ و رحمت تل پرد مومنانو نن مومنانو شفا پری خدا رحمت پری خدا اد بلچا تعلیم حاصل کن اد بلچا تعلیم سر دے پردیش دے پردیش دغا پردو سنگا پا مسلمانانو کوششو کو مسلمانانی اخپل کرا مسلمانانی اخپل کرا بابا قرآن سنت اولی زدکا بیاس دنیا تعلیم کئی کوا قرآن حدیث سر بتا مسلمان شین منگارا لگو دو قرآن نا چگا شفا دا شفا دا گمراہی ندا یا شفا دا امراض دا زلن دا نو پا حدیث کی رازی چاچ شفا قرآن نگرد و اغلا شفا نیشتے دا مدارک کی رازی اغلا شفا نیشتے نو اغا قرآن پری خود صفا او دو پردی تعلیم سر اکر لوفا دی عمل تمنگوائیو جفا ما چه سووی خبر صفا قرآن حدیث سرو کا وفا نن مسلمان نکی زکا جی قرآن حدیثی ازدکڑا یو کلی کی امام بی یا مدرس بی نو امامتای کی خلق باوتا پا کرولونو خبری کئی کرولونو خبری بکئی پا کرولونو خبری کئی بزرگونو نا اصور کئی با امنا سشی دی عرام مدرس تے لغنی تنخواہ گئی دا لکت دی وقت آگئی دا بلغان دے سور سنڈا گرزی ہر سپور دی بابا اس پرواہ مساتا دا قرآن رسوا چان مغوارا اللہ پر خزانی دا غیب نستا انتظام کئی منگارا لگل دے قرآن شفا دا رحمت تے لپرد مومنانو نزیاتی کئی ظالمان الا خسارا ظالمینو تا خسارا دا کن مرگ نباد و تا پتا ہو لگی دانی سکول کلا چمنگ انعامو کو ببنیاد افمانی دے مخڑی ونا آبی جانبی تبع دا ونا آتبع دا دا امام بخاری مانا کردہ تباعد عن الايمان کله جوړه زیږه د تاشر فقر مرض دا معنی مدارک کړی دی کنه یوسا نو مې دشي الله چې پتا سکه فیت راولي خپه نشي عقیدہ سمکا عمل سمکا یعوسا شرور سید کان یعوسا اوایا زمان نبی ہر یو عمل کوئی پخپل طریقہ بانی طبیعت بانی شاکلتی ہی ولا طریقتی ہی ستان سورب عالم دے پاغا چان چاغا سمیلاری بانی روان دے مطلب دا زجر ورکا استعمال دی دا سیزی که دا سیزی ویسألونک عن الروح فضل تپوس بکی بخاری کی قصہ دا عبداللہ بن مسعود وائی بینما انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرس زد نبی علیہ السلام سراؤما یعنی پا یو فصل کی او پا مسلم کی دا حرس پزی نحل رازی یعنی کجور و باغو نبی علیہ السلام سرا یعنی یو لخت و ڈانگ نو پا یهودو تیر شو نو آغا یهودو یو بلتوی دی دن تپوس کو خواه صد مسئلی لکه دروح تپوس تی نکو نو چاو تاوی چه تپوسو که کدیشی استاسو طبیعت نا خلاف خبرو که پر برا شای نوی تپوس کو تپوس کو نو تپوس یو کو پا بارا دروح نبی علیہ السلام نا بخاری کی رازی چی روح سشه ده یو بلتایوی ده روح تا پوسو که نو فسالو وانی روح فام سکا نبی علیہ السلام اغلخت تا داس تکیاولا گولا نو عبدالله ابن مسعود وی فعلم تو انهو یوحا زما دا خیال راگه چی نبی علیہ السلام تا وحی کیگی زپا دغزه که ادره دما انتظار کم کلا چی وحی راگلا نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا اوی چی پدیزه کی رازی اے دا سردہ صحابی کافونا چی شروع ویشی حلتا نو دا روایت ببیادتا دوباره کوم انشاءاللہ زمان نبی تانا تا پوسکی ببارد روح او آیا روح امر دا رب زمان دے روح امر دا رب زمان دے یعنی پدی اللہ علم دے دا د کوم اسرارو نه دی خفیا دین چار چا پیرا څوک نشي ګرځېدی دا اوس هر چا څخه روح شته دی خپل روح نن دی خبر دا هر چا عقل شته دی عقل نن دی خبر چې دا څه شی دی زمانه بی اویا الروح من امر ربی لا یعلمه الا الله قرطبی جواهر کی وی یو الله پی پوه دی وما اوتیتم تاسن دے ملاو د علمنا الا قلیلا مگر لغونی دا یهودو تپوس کرے او خا یهودو اغا مرضیان اغا پراقیدار مرضیان او آیا روح من امر ربی دے اچات دے پتنشتے وما اوتیتم تاسن دے ملاو دا علمنا الا قلیلا مگر لغنی دا روح پتا چاہتا نشتے وی مزن نبیو وما یعلم الروح حضرت دنیا نلال لیکن دا روح حقیقت نا غوم اللہ نو خبر کرے یعنی دیکی سمو آیا زمان نبی قسم دے کزمان خوغشی منگ ببوز واغا جتا تا وحی کو بیا با نمومی زان لپارا پا غیبانی وکیلا کفیلا و مانع رحمت در ربستان لکه دازما رحمت تی چی ستا تا می سر علی گل دی امی تانا واپس ندی غیستی یعنی ستا در رب پتا رحم دی این نفض لو کان علیک کبیرا زما نبی دا ترغیبات تی که جمعشی بنی آدم و پیریان پا دی بانی چه راتلو کی پا مثل دادی قرآن راتلو هنو کی پا مثل دادی ولو کان باز هم لبازن زهیرا اگر که دی یو بل امدادیان شی که لو دی شرط لپارهی نو جزا محزوف تا مداری کوئی ولو کان باز هم لبازن زهیرا لعجزو دسی با ہوئی یعنی لو کان بعضم لبازن زهیرا لعجزو دا مدارک کیوائی لو شرطیش جواب محضوب تے کدلو تمنی لپاره شي نو بیا جواب ته ضرورت نشته. یعنی کاش کی دیو بل امدادیان شي ټول دنیا. ترغیب دی صورت کی ترغیبات دیر دی منگا بیان کر دی لپاره د خلکو په دی قران کې هر قسم مثال پو کولا انما نلا اکثر د خلکو نه مگر نا شکری وقالو دی وای مونږ ایمان پتا نه راوړو عناد د وجنا زد د وجنا بخیلای د وجنا حسد بغض د وجنا دا تا تا اعجاز د قران بیانې دو وای چې مونږ ایمان نه راوړو پتا باندې تر دې چې مونږ روان کې د زمکې نه چشمه مکې نه وې دې کې چشمه په کار دي دي کې باغونه په کار دي دا غرونه لری کا زستاسو زنو کار خونه و چې غرونه بل لری کوم دا په کواس په کا باج سړې هغه ته کړتو وي کړتو کړت کړت کوي نه ایمان نراړو پتا باندې تر دې چې موږ روان کې د زمکې نه چشمه یا وی ستاسو لپاره جنتون باغ من نخیلین د کجورو و عینبین د انګورو فتفجر الانهار خلالها تفجیرا بیا روان کې په من دای کې ان نهرونه په بیا روانولو الانهار نهرونه التدوبو کمه ده داغو تپوسو کو خوشی خبری فضل خبری یا ارتاو کا اسمان پا منگ سنگستا داو دا چی دا بارتاویگی کسفا تسقید کسفا دیتا مفول مطلق من غیر لفظی ہی وائی یا راورا اللہ لرا ملکولا قبیلا زامن فضل خبری دا بناس تو یو بل نبیز دا کولی یا وی استال پر یو کور من زخرفین دا سونی سنیری ستا کور پکار دے سنیری دا دنیا دار سړی چې دغه په ذهن کې د قصی زونه ناشتی سنری او کنه سونا په چړاوي داغه دیوالونه د سونی بابا چې دیوالونه د سونی ټول کور د سونی نو زه خود کور نه چې وزم مال بګران شي سو براجه سونا به واخلي څه په ځلی نو جنت کې به د سونی یو خخته د سونی یو خخته د چاندای یا خودی بازارونو کې سونا خرسی کنه گلیتا اچاندی خرسی اتش دروغ وی تش دروغ وی ولن نومی یعنی یاستا کوری دو زخرف یعنی سنیری یا اوخی جی اسمان تا منگی من نراو استا پا خطو تردی چه منگ لراولی کتابا کتاب نقراوهو پدیان هم اولی کا ومایاتا یعنی هریولا کتاب پکار دے نقرؤہ چمنگا غیلا اولولو چدا د جانب د الله نه دے ته دومره غټ سړی چې الله بتا د کتاب را لیږي منی چنګداریا زمانہ به وایا پاک دے رب زما لکه غی کولې شي زنیما الا بشر الرسولا الا جراشین حل پمانا د نفی دے زن امام مگر بشر ما رسول ما نبی علیہ السلام وی زن امام مگر بشر ما رسول ما یعنی خدای نیما الوهیت صفت منیشتے بشر ما نو نبی علیہ السلام زن تویز بشر ما پنجاب سن تلال شے وابڑے پیغمبر نو بشر آخ دے ایدہ تقریر لے کنا دا دوسرا اللہ متدار قمقام دا زمانی جامع علماء کول نو اغاو تداخی لکه د دود د طبیعت خبرې د خلکو د طبیعت خبرې به نه کوي د الله د رسول خبرې به کوي او آیا زنې ما مگر بنیا دمې ما دا تاسو چې سوای دا په توق د بشر کې نشته نو که الله اراده وکړي راولېږي دغه سې نو کولی شي ما تا وای نزه بنی آدم ما پشان د عام بنی آدم نو خپل قوم تا لکه دین بیان کړی دی لیکن دا معجزه خپل د طرفه نه دی خودلی الله خودلی دی و ما منع الناس الله پاک یعنی بشر تا بشر را لګل دی داسنه چې ملائکه زکات چې د ملایکو په خبرو باندې بشر نه پويږي. ملائک خریس کینا اغوندینا وما منع الناس دا منع فعل دے الناس مفعول اول دے ماشاءاللہ ان یؤمنو پا محل دا نصب کے دا مفعول دے مظہری کی وائی الا ان قالو دا پا محل دا رفع کے فاعل دے دا منع دا مظہری کی وائی چامنی که خلق دیمان راولو لنا الناسا مفعول اول دے ان یؤمنو پا محل دا نصب کے مفعول ثانی شو ما منع الناسا من الایمان ان مصدریا مدخول پا تاویل دا مصدر سرا ما منع الناسا من الایمان اذ جاهم الهدى دا ظرف شد منع او خدا نه مراد نبی علیہ السلام دے او قران پاک تے ابن عباس سے وائی الا ان قالوا بمحل رفع کی داد منع لپاره فاعل دے قاضی ثنا اللہ پانی پتی مظہری کی وائی چا من کر دے خلق دی من راوڑ لنا کل چ ہدایت و تراغ ہدایت قران ہدایت نبی علیہ السلام تعلیمات او ہدایت نبی علیہ السلام پخپلا ها دی منه کردی ان قالو چې دوی وی بشر بنی آدم اگر رسول راغه دیوتا تعجب کاری دا تعجب نن سبا دنو مسلمانان کئی و جی یه وابده پیغمبر نو بشر آخ دی دی وجه صدا دا مسلمان اخفل تعلیم چې قرآن و سنت تی دا نیز دا کئی دی دا پرده تعلیم از دا کئی اگر پردی تعلیم کی دل فائدہ دا دنیا مال دولت ملاوی گی تا تخکاری او دل تا خودش غریبی دا نو دے نی اختیار ہے چا منک دی ایمان را رولنا خلکو مگر دی خبری ابا صلاح بشر الرسولا بشر اللہ رسولو گرزاو جبریل پکار دے تا تا اگر دا منی چنگ داڑیا جبریل تا تا پکار دے زمان نبی او آیا کپز مکا ملائک وی نما با ملائک کرا لے گلے وا ہم جنس با ہم جنس پرواز یمشونا که ملائک وی یمشونا کما یمشی بنو آدم مزاری کی وائی سنگ بنی آدم روان دی مطمئنی نام بسنے والے پاتی کی دن کی ما با بدو داسمان ملائکا رسول را ولے گلے وا لیکن دنیا کے بنی آدم دی نو ما دیتا بنی آدم لے گل دے خواغ بنی آدم دا سے دے چی آغا ظاہر کے بنی آدم دے حقیقت کے جبرائیل دے نقش آدم لے کے مانا جبرائیل نو جبرائیل دا غصر چی خبری کئی نو دا آغا صفتنا ملکی دی او آیا کافی دی اللہ گواہ زماستا سمنز کے اللہ پخپلو بندگانو خبردار دے بینا دے چالا چا اللہ ہدایت ورکینو پہ ہدایت شو کنی دا قسوالو نبا کئی دا چل دے چالا چا اللہ گمراہ کی تبن ممی اغل پر اولیاء یوفقو من الہدا چه ده هدایت توفیق ولور کی یوفقو مل الهدا ده ابن عباس سیب وی تبا بیانمو یا غلو پر دوستان بین دونی بغیر دالانا چه هدایت و تور کی زبدو جمع کم پر از ده قیامت پا خبلو مخونو وجوه پا مخبانی غمیان راند بکمن گونگاگان سما کانا سترگی وی غوگونی و زبان و خداغین کاروانه غست نند دنیا مسلمان چه گوری نو در رسول اللہ سلم تعلیمات چه هغا در جنت لار داغا نیزده گئی اپرده تعلیم لده شل شل کالا بارو باسی بلچا سرا ده بلچا سرا شو وی تا چا سرای وی زپلان کی سرای مامو دل علماء بیا بدی شی الله به زو په ورځ د قیامت به جمع کم علی وجوهم پسر بروانی اونده او کنا یوم یصحبون علی وجوه مدارک کی رازی لکه د غایات پیش کړی دی په مخ بروانی یو ورځ ابتاباد کې او زیت لاړم غالبا هغې نه بعد څه 50 کاله کېږي نو یو لوی میدان دی باغ دی او په هغې کې سړي سي چل کوي سر یې کته ایښې دی سره د لاسونو نه اخپې بره کړي دي په منډه روان دی ما یې وای دا خو اوس هم تعلیم زده کوي ښه چې هلته به پکارېږي هلته به پکارې دا لګیا ده ته به څه وکړې خلکو سره الټه روانې قرآن و حدیث دین دی د پردې تعلیم دین نه دی پردې تعلیم پردې کار دی قرآن و حدیث تا خپل کار دی دا تا جنت ته بیا دا د جنت لار ده آیات ته غوږ کېږده زه به پورته کوم په ورځ د قیامت په مخونو باندې یوم یصعبون علی وجوههم بل ځای کې راغله اوم یان رانده بکمن گنگگان و سما کان بهره لکه دا الله کلام نطق نه دی چاړه دی دا الله کلام دا اورېدو نه دی سمن دی بهره دا الله د کلام نه دی روند دی په دې غاړه نه دی ټول زندگی تیرې شوی بلې غاړه ده د دو ټکانا جهنم دی هر واره خبت چې اور دینی مرشی خبت مانا سکنه لحبوها دا لمبای کمشی نسیدنا هم سعیر از بیا بل کما اغیل پار لرگی برا دغرن راول نیشتی دا قدرت کرشما دا دا پا دیب دادو دو سزا دا چی دو کفر و گزما پایاتونو او دایوی چی کلم منگشو اڈوکی و رفاتن ریزا ریزا آیا منگ با پورتشو با نوی پیدا وخبانی اولم یراو دا دلیل اقلی دی اخیری آیا دو نگوری چی اللہ غبات شاہ دی چی اسمانون آزمو که پیدا کری دی پاگستو ما ننو پتا بستو ما نشی اولم یراو ان اللہ خلق قادرون الله قادر دی په دې باندې چې پیدا کی په مثل د دو اغیل پر اجل مقرر کی شب کی نشته او نه منل ظالمانو مگر ناشکری د نبی نه منل دې ته ناشکری وای د الله د رسول د قران نه منل دې ته ناشکری وای الله نعمت ته دا نبی نعمت ته دا دین نعمت ته قران نعمت ته د دې د کول نعمت ته خو نعمت الله په نه ده او آیا زمان نبی زجر ده که تاسو مالکان ده خزانو ده رحمت ده رب زمان شای تاسو به منی کهی خشت الانفاق چی کمنشی انسان قطور ده مفسرین ده قطور منا پا بخیل سره کهی بخیل چی ده ده سپی نوم ده تو بخیل زکا بخل ده غی صفت ده که تاسو خزانو ده رحمت ده رب زمان مالکان شای تاسو به منی کئی گور پا سالم دنیا کلن چی دنیا پیدا دا دا مخلوق خریس کی نو دا اللہ پا خزانی دا عطا کے تروس فرق ندے را گلے کافرم خوری بلکہ زیاد خوری اغو زیاد خوری اغو زیاد خوری دا انتم دا مرفود پا فعل سرا یفسروه ما بعدوه ما شاء الله خزانه در رحمت در رب زمان خزانه در رسالت در نبوت مراد دا معرف کی وای بیان در قرآن در خزانه دی قرآن چهوره در خزانه کلاوی گی تا تا لو تعلق در فعل سره دی دلتا انتم ضمیر راغه اشکال در لو تعلق در فعل سره دی دلته خو انتم ضمیر یعنی اسم راغه نو قیدی سره به څنګه چل کوي نو ما ته وی چې دا مرفوع دی بفعل یفسره ما بعده بعد یعنی دته وای ما ازمر عامل علی شریطه التفسیر لکه ته څنګه به وای داسې وای قل لو تملكون انتم تملكون دسیشو نو هغه لو نرستو د تملکون راوړلو ضرورت پاتې نشو. یفسروه ما بعده کتاسو مالکان د خزانو د رحمت د رب زما شئی تاسو به منی کوي. انسان قطور دی ګوره عمومی انسان قطور دی. قطور بخیل ته وی ستوی بخیل ته وی منی کوي. شم ما ور کړو موسی علیہ السلام تا نها یعنی نشانونا اغا سورت عراف کی دغی تذکرہ وشوا اسادا یدی بیزاد ملخان و خبرہ القمل دفاد الدم وینا الطوفان ماشاءاللہ قد سالی نقص من السمرات یا حجر او بحر او تور دا معجزه مخ کی ذکر شوی دی. آتینا موسیٰ تس آیات یا احکام الہیہ ابو داود نسائی ترمیزی کی داسی رازی معرف پیش کر دی. یہود حضرت نتا پوسو کو چاگا نها بینات سنگ دی نو رسول اللہ سلام و تاوی یودا لکا احکامات واغستا اللہ لشرک مگر زویو اللہ لا شریک مگر دوایو او غلام کوا شو غلام کوا دوا زنا مکوا دری نہ حق قتل مکوا سلور بی گناہ باندې د دروغ او الزام مل گاوا پینزو د قتل لپاره چاله مو پیش کوا بلا دلیلا جادو مکوا د شپق خبری شوی سود مخرا نن پاکستان نه ټول دنیا په سود کې مبتلا دي ځکه خدای پریشان کړی دي. پاک دامن زنانه باندې تهمت ملا غوا دا اته خبری شوی ماشاءالله. میدان جنگ تا جهاد کې لاړی باغو نه تیخ تم کوا سو کوئی دا مراد دی. منگا ور کڑیو موسیٰ علیہ السلام تا نہا نشانائی بینات صفا تپوسو کا بنی اسرائیل نا مراتن عبداللہ ابن سلام دے کلچ و تراغ فقال له فرعون فرعون وزتا بنی گمان کم اے موسیٰ مسحورا مغلوب العقل مسحورا مغلوب العقل دا ابن عباس مانا کردہ فرعون دا سی ہوئے نو دا فرعون چی سوک مل گره دی غدق سی وی قالا موسیٰ علیہ السلام وی تا تا پتا دا چن دیرا لگلی دا مگر رب دا اسمانونو ہوا او دزم کی بسائر بیان ابن عباد دا بسائر مانا پا بیان سرکی ماشاءاللہ جلالین دا دی مانا پا حجج سرکی دلائل زگمان کون پتا بانی فرعون مصبورا د مصبور مانا ابن عباس او بخاری شریف په ملعون سره کړی دا یعنی داسې جواب تورک کنه چې اسی وی چاو. مصبور مانا ملعون اراده او غلام فرعون چې دین او باسی د زمکه د مصر نه یستفزا یستذلا دا سلورم خبره استهزاء بالرسل راغلا ان یستفزا یستذلا من الارض دا صورت مکی دی. نو قریشو میرا تا کړی وا چې مونږ دې د دې مکی نه وباسو یا یو وجنو چا د وته وینا کړوا چا د وللو کړی وا چا د قید کړی وا سورې انفال کې تیر شو بیا د تر نوې ما اراده یو کړان یستفزا یستذل ان یخرج من الارض فاغرقناهما غرق دا فرعون هو زمیر د واحد مذکر راجی دی فرعون تا دے غرق شوے دے وماما ہو جمیعا دغ ملگری تاسو سورت قصص روانا ہوئے سورت قصص آیت نمبر 40 تے نمل پسی قصص تے 40 نمبر گورا فاخذناه وجنوده ادريد فنبذناهم في اليم ميتول لك فرعون بتشوي نده دامه قران نا نمونه دته خودلی مخ کی دما جمع کړی دی بیا نه جمع کوما محقق دوانی او عالم تیر شوی دی هغه کتاب لیکلی دی په ایمان د فرعون چې فرعون ایمان راوړې دی سورۃ یونس کې تیر شوی دی کنه آمنت بالذی هغه دې کتلې دی د نور آیتونه پریخی دی اغرقنا آل فرعون د فعل تعلق د مضاف سره ای هغه منصوب کو نو دا غرق تعلق دا آل سره شو فرعون بچ شو نمونگوی دا قانون تا کم زنه ازده که امتزاجی ماناو که فرعونیان شیخ علامه محمد طاهر رحمه الله وی محقق دوانی پین لسم سپارا نوالسته چه الله وی فاغرقناه وممعه جمیعا دیو جنا دا فرعون دا اسلام متعلقی کتابو لی که چه فرعون مسلمانو آل ده فرعون غرق شوه ده وی فرعون نده غرق شوه زکا اغرقنا تعلق ده مضاف سره ده چه آل ده نمول علی قاری کتابو لیکه العون فر العون کتابی لیکل ده فر العون عن ایمان الفرعون فر العون تیختو کا دا عون دا امداد دا ایمان دا فرعون سبحان اللہ قرآن کی مہارت حاصل کا منگاوئے پس دا غنا بنی اسرائیلو تا دیرشے پس مقدم سر کل چرا دا واد دا آخرت زبتا سراولم لفیفا لف یلفون غخت توائی سمیٹ کر پا حق بانی منا دل کر دے پا حق رازل شوے دے منگتنے لے گلے مگر مبشر و نذیر و قرآن ترغیب دے در طول ترغیبات تھی و قرآن فرقنا ہو یعنی فرقنا القرآن فرقنا ہو ما ازمر عملو ولا شریدت التفسیر فرقنا ہو بینا ہو بالحلال والحرام ابن عباس ہوئی چت داول لے پخل کبانی علا مقسن ٹیر ٹیر کی خپ مزے سرا چ ذہن کی کینی ونزلناه تنزیلا مندا نازل کر دے تنزیلا پنا ذل اولو زمانہ بھی ہوا یا ایمان راوڑے پدی یا ایمان نہ راوڑے دا وعید شو خان کم کسان چو تین مر کر شو دے پخواد دینا کلا تلاوت کیگی پاو بنی آیاتنا نو دو یعنی ارتاویگی سجدہ کہ ان کی لیل ازخانے علل ازخانے مراد تنا امام بخاری وی مختے پا زقن سجدہ سکنے کئی خدا زقن تروچلی پوری ٹول مختے یعنی لیل ازخانے جلالینوی علل ازخانے او امام بخاری و ابن عباس وی ازخان نمراد وجوه دی پا مخت سجدہ کئی اللہ تا خون کئی خون کئی اللہ تا سجدہ قبرون و درگاون تا بوتان تا بلچا تا سجدہ خون نکئی پا حال دا کون دا سجدے کے پا حال دا کون دا دو کی چی سجدہ کئی ادو وائی پاک دے رب زمنگا وعدہ دا رب چھ دے مفعول دا دا ان مخفف دا مسقل لدے انہو کان وعد ربنا لمفعولا زمنگ دا رب وعدہ شبی دا اگر چه سوی آغا سی بکی گی دو ارتابی گی پا چهره بانی یبکون جڑا کئی ما شا اللہ یعنی سیدہ کی جڑا کئی جملہ فیلیا مزارعہ مصبت چحال واقعہ شو بنا راولی جڑا کئی دو تعجیزی لالا زیادی گی نو اللہ تا سیدہ ہو کے خون کئی غیر اللہ تا سیدہ ہو کے خون نکئی نور مرزیستا اخپلا دا قرآن کی نازی قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن اللہ بلی یا رحمان بلی پا کم الفاظوی چی بلی دل اسماء حسنا دی نبی علیہ السلام پا خپل الفاظو کبی یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا رحمان یا رحیم. کافر بابی منگ د شرک نہ منی کئی پخبل شرک کئی ادا دوس عقل لے پندو کی زمانہ بھی دعوت توحید اللہ نم یاد آئے کا رحمان یاد آئے یاد آوا پکم الفاظ ہوئی چتے یاد آئے نو اللہ لاسما حسنا دی فدوہ بہا آراف دو اجتماع رکو کی تیر شو دبل چا نم میں یاد آوا او کنا ولا تجر بصلاتک کا اخپل مانز کی دیر جہر مکوا دیر اخفا مکوا. امام بخاری کتاب و تفسیر کے دل تلی کری دی چہ رسول اللہ نازل شد آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ کے پٹو نو دا اصحاب سر چی مز بے کاؤ نو چی آواز بے اوچاتاؤ نو چی مشرکانو با واوری دنو کنزل بے کول چاہتا نبی تا اچی چار آوڑے دے اغتا بے کول کنزل مار پلٹی دیتا اوزگار خیل ہوئی خواہ دادا پنڈائی ہوئی خواہ مسشیوی دقا خرافات پہ غرول نور داغی سے کار نو. نو حضرت با خپل دا صحابہ و سرا موز کاؤ نو قرآن با دا قرآن پہ زور ہوئی نو مشرکانو با چواب ری دون سب القرآن ومن انزلہو چاچرا وڑے دے ومن جا بھی چاچرا وڑے دے. نو اللہ خپل نبی تاوی ولا تجار بی صلاتی کا یعنی بی قرآتی کا جہر مکوا دیر زیاد چی مشرکان بے واوری نو فیصب القرآن دا بخاری کی راغل دیر اخفاؤں مکوا ولی کتا دیر اخفاؤں کی نو دو بے اوری نا تاثر چی اولار دی نو دو بے محروم شی. سبحان اللہ دا دی یو وقت خبر دا زمان بی ویا ادو اللہ عبد الرحمن ایما تدو فلہ الاسماء الحسنہ ولا تجر بصلاتک دا فبارد دعا دے مسلم شریف کی رازی مظہری کی رازی معلم التنزیل کی رازی دے ابن عباس روایت تے دا مجاہد دے ابن جریر روایت تے مدارک التنزیل کی رازی چی دا فبارد دعا دے یعنی جہر مکوا پخپل دعا کے اوڑی رفاو مکوا مراد دا دے چی دوتا تعلیم ورکی ولا تخافت عن اصحابك چاغون و نوری نو اخفا دم رمکا و چاغو و نوری دا بخاری شریف کی رازی و ابتغی بین ذالک سبیلا دی پمینس کے تلو کا ماشاءاللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی بخاری کی رازی انزل ذالک فی الدعائی دا ببارد دعا را غلے دے لکہ دا سی طریقی سنا چی دو تانا ازدکی دو تانا ازدکی مدارک یو خبر کردہ زمان دیر خواخہ دا مدارک کی وائی چی پٹول منزنو کی جہر مکوا او پٹول منزنو کی اخفا ہم مکوا وابتغی بین ذالک سبیلا ددی مینس کے لکہ کم منزن دا شپیدی ما خام ما سخوتن سبا پدی کی جہر کوا او درزی منزو نماز پخین ما زگر پدی که اخفا کوا درزی شغل بی که نا پایی که اخفا کوا لن منزو که ادشپی منزو نو که جهرو که وابتغی بین ازالی که سبیلا نو کمزه که جهر ده التا جهر راغلی ده داغ جهر ذکر ده کمزه که اخفا ده التا اخفا ہو که دا اخفا هم ذکر ده سنگا اللہ وی دانگی آزان اقامت فقاوی پدی که با جہر کئی دا ام ذکر دے ہو جہر با کئی تلبیہ چی توائی نو دا حاجان التا تلبیہ پزور ہوئی دا تلبیہ ذکر دے دا اللہ ہو پا جہر بای کئی دا دو میشتی پورا کی گی زتا اس دا درس کوم پا جہر بانی کوم ذکر دا تعلیم دے نو تعلیم پزے کی جہر دے نور اصل قانون اخفا دا فتح القدیر کی ویل اصل فل اذکار آل اخفا اصل قانون پا اذکار ہو کے اخفا دا والجہر بدت جہر بدت تے کم دے کرا غل دے التا سنت تے خبر خلاص شوا وابتغی بین ذالک سبیلا وقل الحمدللہ توحید اوہ حمد اللہ لرضی آغا اللہ چی اغلب بچے نیشتے شریک نشتے پا ملک کے اس سوک نشتے کہ شریک ہوئی پر زول کئی اگر سے گئی برزول گئی اغل نشتے ولی من الذل او دو ولی معنی ابن عباس پا معین سر کردہ اللہ لمعین امدادی نشتے پا وقت ذلت کے ذکر پا اغل ذلت نرازی پا اغل ذلت نرازی ولم یکل له ولی معین من الذل وکبره تکبیرا دا اللہ بڑائی بیان کا دا اللہ بڑائی ماشاءاللہ دا سورت ابتدا کے سبحان لفظ را گئے او پا آخر کے وکبره تکبیرا دا 15 منٹ با اکتفا کو بیا سورت کاف بشورو کو بے انتہا تڑے شما ماش دیر کسان اغو دعا درخواست کی اللہ دی دا اغو دعاگان قبول کی دا ملک پریشانی را غل دا اللہ دی دا پریشانی لری کی اللہ قادر مطلق تے اللہ منگا معافی غوارو سوک نئی اللہ دی او بخی سوک بیمار اللہ دی دا او شفا نصیب کی دا چاس ضروریاتی اللہ دی دا خزانو دا غیب نا پورا کی اللہ دی اسباب دا غید خیر جوڑ کی اللہ دے رحم و کرم کی اللہ دے مہربان شی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.